Door Almegens met het NOS-journaal. Bij de woning in Amersfoort, waar vannacht een explosief afging, was in de nacht van donderdag op vrijdag ook al een ontploffing. Omdat er toen geen melding van is gemaakt, kwam de politie daar pas gisteravond achter. Beide keren raakte niemand gewond, maar volgens de politie is de onrust in de Amersfoortse wijk groot. Doelwit was een huis in de wijk Liendert. Ook in Rotterdam waren er vannacht weer explosies bij huizen. In die regio zijn dit jaar al meer dan 50 ontploffingen bij woningen geweest. Vermoed wordt dat drugsbendes erachter zitten. Bangladesh en Myanmar maken zich op voor de orkaan Mocha die morgen aan land wordt verwacht. Gevreesd wordt dat het de krachtigste orkaan is in die regio in 20 jaar. Ongeveer 500.000 mensen worden geëvacueerd. Luchthavens in de omgeving zijn gesloten en vissers is gevraagd voorlopig niet het water op te gaan. Er zijn vooral grote zorgen over het grootste vluchtelingenkamp ter wereld, Cox's Bazar. In geïmproviseerde huizen wonen daar bijna 1 miljoen mensen, hoofdzakelijk uit Myanmar gevluchte Rohingya. Russische militairen hebben zich teruggetrokken uit een gebied ten noorden van Bakhmut. Daarmee heeft Oekraïne na maanden van gevechten terreinwinst geboekt. President Zelensky claimde eerder al delen van de stad te hebben heroverd. Rusland erkent dat nu ook. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat er wordt teruggetrokken om tactische redenen. Opnieuw hebben gisteravond in de Servische hoofdstad Belgrado 10.000 mensen geprotesteerd tegen geweld. Aanleiding zijn de schietpartijen bij 2 scholen, waarbij ruim 1 week geleden 17 mensen omkwamen. De Servische minister van Onderwijs is al afgetreden, maar de demonstranten willen dat meer ministers vertrekken. Ze beschuldigen president Vučić en zijn partij van autocratie, intimidatie, corruptie en banden met de georganiseerde misdaad. Het weer, eerst zon, vanmiddag wat bewolking en in het oosten mogelijk een bui. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen weinig verandering, dat wil zeggen vrij veel zon en opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Naarden en Naarden-West 5 kilometer met ruim 30 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie na een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Almere over de A27 en de A6. En op de A4 van Den Haag naar Rotterdam bij de Benelux-tunnel 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door werkzaamheden. Ster. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl, durft u het aan? Het Liliane Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Voor de kinderen die steeds opstaan en weer doorgaan, ondanks de armoede. Want alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Steun het Liliane Fonds. Ga naar lilianefonds.nl. Vanaf 2 juni presenteert de Nationale Opera een eigentijdse versie van de beroemde opera Rusalka. Laat je meevoeren op de poëtische muziek van Dvorak naar een wereld vol esthetiek, afwijzing en vreedheid. Alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Steun het Lilianefonds. Rusalka vanaf 2 juni bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Oh, Festival for Opera, Music, Theater. Van 17 tot en met 27 mei in Rotterdam. Here's something you've never seen. Info en tickets, o-festival.nl. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. In de duinen van Goeree vinden we zeeappel en zeeklit, scheermessen en krabben. We speuren naar glasaal, bruine en blauwe kiekendieven en zien honderden steltlopers. Vroege Vogels TV, vanavond om 6:15 bij BNN Vara op NPO 2. Deze week in de bonus. AHA hummus en spreads en dips van de versafdeling. Tweede gratis. Unox-soep in zak, kuppensoep en goodsnacks. Ook tweede gratis. En A-merk Pints ijs. Ook tweede gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Kijk voor nog meer aanbiedingen in de digitale folder op aha.nl of in de AHA-app. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij horen wonder hoe het met de taal staat. Zijn er toch veel woorden die de boodschapper vermoorden? Maar als het fout gaat, zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat, taal staat. Zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat. Fijn blijft, taal staat. Frits Spits. Dankjewel, Pieter en Mieke. Goedemorgen. Overkomt u dat ook wel eens? Dat u woordverliefd wordt? Dat u er als het ware door wordt overvallen? Mij overkomt dat regelmatig. Dan lees ik of hoor ik een woord waarvan ik nog niet wist van het bestaan ervan. En dan gebeurt het. Dan fladderen er vlinders in mijn buik. Dan kleurt mijn gezicht roder dan normaal. Dan proef ik het voorzichtig. Dan laat ik het even op mijn lippen liggen voordat ik het zelf durf uit te spreken. Ik wil zo'n verliefdheid vooral eerst even ook voor mezelf houden. Voordat ik het aan de hele wereld wil laten weten dat ik het uitschreeuw. Ik ben woordverliefd. Welk woord? Ik wil het u vertellen, als u daarna maar niet zegt, daar snap ik helemaal niets van. Wat vind je daar nou aan? Onthoud dan dat ook de woordliefde heel persoonlijk is. Ik ben woordverliefd geworden op een woord dat ik afgelopen donderdagmorgen voor het eerst hoorde in het Radio 1-journaal. Het woord is drielingstorm. In welk verband? Ach, maar vindt u het niet prachtig? Welkom in de taalstaat. Begonnen met twerken. heb er ontzettend veel vertrouwen in. Yeah, leer stage weg, stage leer, stage weg, stage aan. Leer stage weg, stage leer, stage weg, stage aan. Iedereen vrolijk in de studio. Nu al, ze bestaan nog. Eerste single in 5 jaar, de jeugd van tegenwoordig. Als ik zo hoor, beschikken ze over de eeuwige jeugd. Ik moest wel weer even mijn best doen om precies te begrijpen wat ze zingen. Dat twerking, working, staat voor werken. Dit is de gastenlijst van de taalstaat van vandaag. Jet Bussemaker, ze maakt de winnaar bekend van de Gouden Ganzenveer. De winnaar van de Gouden Ganzenveer, maar ja, wie is het? Frank Jochemsen over de taalschat, deel 3 van de podcast, de Rob Tauber Sound. Joost Swanborn is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boon presenteert zijn woord van de week. Fieneke Jochemsen van Onze Taal zit achter het taalloket. Gerton van den Akker uit Genève presenteert zijn vergeetwoord. Arnon Grunberg over zijn essays over lezen en schrijven. René Appel met de TNA van Nadia Moussaï. De taal in de zaterdagkranten. De zaterdagkranten staan natuurlijk vol met taal, maar niet ieder woord weegt even zwaar als het andere. En dat weet Jeroen van Kan ook. Hij wikt, hij weegt, kijkt er met grote aandacht naar. En die kijk, die bijzondere kijk, die noemen we de Jeroen van Kan-kijk. Oh, ik weet zoveel, Frits. En ook heel veel niet, trouwens. Meer, heel veel meer niet, eigenlijk. Ja, maar dat geldt voor iedereen, Jeroen. Ja, helaas, dat is ons lot. Bij het lezen van de ochtendkranten viel me een paar taalfenomenen op waar je eigenlijk nooit iemand over hoort. Misschien in boeken die ik niet heb gelezen. Want dat in boeken die ik niet heb gelezen iets staat wat ik nog niet wist, dat valt natuurlijk niet uit te sluiten. Laat ik beginnen bij de uitsluitingsvraag. Dat is een in de journalistiek populair genre, omdat je altijd prijs hebt. Dus je vraagt aan een minister: kunt u uitsluiten dat er nog aardbevingen plaatsvinden in Groningen? Nee, dat kan een minister niet. En de volgende dag kun je dan in de krant schrijven: minister sluit meer aardbevingen in Groningen niet uit. In het Parool van vandaag staat: Wiersma sluit meer klachten over hem niet uit. Dat stukje gaat over de minister van Onderwijs, over wie meldingen van wangedrag zijn binnengekomen. Nu is het fijne aan het stellen van de uitsluitingsvraag dat eigenlijk nooit iets uitgesloten kan worden. Als we premier Rutte zouden vragen: sluit u uit dat de planeet komende donderdag wordt overvallen door kunstmatig intelligent buitenaards leven van de planeet Onky Wonky, dan kan Rutte er hooguit op antwoorden dat die kans uiterst klein is. Maar uitsluiten? Nee, dat gaat niet. Dus een kleine opdracht, maak thuis even een lijstje, misschien, van wat u allemaal uit kunt sluiten. De Volkskrant kopt met: breekt de lente aan als de Turkse Gandhi wint. Nederland is natuurlijk heel ingewikkeld, maar het buitenland is natuurlijk nog veel ingewikkelder. Het alleringewikkeldst, groot ook, dat buitenland. En bovendien zijn er elke dag wel ergens verkiezingen. Om het inzichtelijk te maken kun je dan kiezen voor de goed-kwaad tegenstelling. Erdogan is in dit geval natuurlijk het kwaad. En zijn opponent, Kılıçdaroğlu, is het goede. Trump is het kwade, Biden is het goede. Dat lijstje kunt u thuis naar believen verder voortborduren. Het we zoeken een reden voor een beslissingsfenomeen. Je wil iets, maar je hebt de argumenten nog niet op basis waarvan je dat besluit kunt nemen. NRC-ombudsman Arjen Fortuyn staat in zijn wekelijkse stuk stil bij het gedwongen afscheid van Hans Ree. Die schrijft al 34 jaar over schaken in de krant. Ja, de woordspeling is dan natuurlijk nooit ver weg. Een herhaling van zetten staat boven het stuk. Maar die herhaling blijkt in het stuk niet zozeer betrekking te hebben op de stukken van Ree, maar op de reflex van de krant van alles weg te bezuinigen ten faveur van de onderzoeksjournalistiek en podcasts. Het gebeurde eerder met de televisiegegevens, de stadsbijlagen, dagelijkse recept. In alle gevallen luidt de redenering: dat vind je al genoeg op het internet. Dus waarom zou je het dan ook in de krant doen? Lezer schrijft aan Fortuyn dat je, als je die redenering consequent doortrekt, het hoofdredactioneel commentaar ook best weg kan. Want aan meningen geen gebrek op het internet. Die vind je overal. Dat is een soort voetschimmel van de sociale media. Het gelijk van de briefschrijver wordt een pagina verderop al geïllustreerd. Daar staat namelijk een parade van open deuren. Nu de corona in het hoofdredactioneel commentaar. Nu de coronacrisis voorbij is, is het tijd om lessen te trekken uit wat er gebeurd is. Want echt goed voorbereid waren we natuurlijk helemaal niet. Als NRC geen hoofdredactioneel commentaar had gekend, had ik dit natuurlijk nooit geweten, Frits. Mm-hmm. Ik ga nu naar huis, ja. Want ik kan niet uitsluiten dat ik daar meesterwerk ga zijn. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Heerlijk, Jeroen, dankjewel. Het is inmiddels een jaarlijks glanzend hoogtepunt in de taalstaat. De bekendmaking van de winnaar van de Gouden Ganzenveer. Prijs voor iemand die van grote betekenis is voor het geschreven en gedrukte woord in de Nederlandse taal. Elk jaar bepaalt de academie, de Gouden Ganzenveer, wie deze prestigieuze prijs gaat krijgen. Eerdere winnaars zijn onder andere Annette van der Zijl, Remco Kampert, Arnon Grunberg, later in deze uitzending nog de gast, en vorig jaar Nelleke Noordervliet. Voorzitter van de Academie Gouden Ganzenveer is Jet Bussemaker, onder andere oud-minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en nu hoogleraar in Leiden. Mevrouw Bussemaker, goedemorgen. Goedemorgen. Met zoveel grote namen in de literatuur die deze prijs al hebben gehad, wordt het niet ieder jaar moeilijker om om iemand te vinden die voor deze prijs in aanmerking komt? Ja, dat zou je denken. Ja? Dat was ook toen ik begon, dacht ik, jeetje, het zou nog steeds lukken om elk jaar zulke bijzondere kandidaten te vinden. Maar het is ook dit jaar weer gelukt. En dat betekent dat we in de academie, zo'n 20 mensen die afwisselend komen uit de wetenschap, de cultuur, de politiek, het bedrijfsleven. Dus zeer gevarieerd. Is er dan een vergadering? Weer, ja. En heeft iedereen dan speciale kleding aan? Dat denk ik toch zo? Of niet? Nee. Maar iedereen mag één iemand voordragen van tevoren. Dat doen we schriftelijk. Dus ja, dan weet je een beetje of wat er al gekomen is. Of twee mensen mag je ook nog voordragen. Maar tijdens de vergadering mag je een betoog houden. Een aanbeveling voor één kandidaat. Dat mag iedereen doen. Dan gaan we daarover discussiëren. En op zeker moment gaan we stemmen, als het moet. En soms zijn er dan, dat was dit keer ook wel, want we hadden veel, ook oorspronkelijke nieuwe kandidaten. Mm-hmm. Ook weer nieuwe leden bij de academie. Mm-hmm. Dus dan hebben we hele mooie, soms ook best heftige discussies. En spannend, natuurlijk. En spannend. Zonder al te vermelden wie de Gouden Ganzenveer dit jaar krijgt. Wat kunt u zeggen over de laureaat? Ja, de laureaat is een heel bijzondere kandidaat die met een ontzagwekkend breed oeuvre lezers aan zich weet te binden. En dat doet de laureaat via literaire non-fictie, reisverslagen, romans, journalistieke reportages, ook autobiografisch werk. En wat heel mooi is, vind ik, dat de laureaat ook soms best wel moeilijke, minder toegankelijke onderwerpen toch op een hele goede manier het diep persoonlijke, het menselijke, het beschouwende en het literaire bij elkaar weet te brengen. Ja, en daardoor hangen ook heel veel mensen aan de lip van de laureaat. En wat ik in het bijzonder zelf ook heel mooi vind, is dat de laureaat ook veel met andere kunstvormen samenwerkt. Ja, nu is het nog de laureaat. Ja. Maar vertel alsjeblieft, wie is het? De winnaar van de Gouden Ganzenveer 2023 is Jan Brokken. Tjoh. Ja, wij klappen even met z'n tweeën, Jan. Welkom, je zit helemaal te glunderen. Ja. Nou, dat zou ik ook doen als ik zoveel lof over me uitgestort zou krijgen. Wat betekent deze prijs voor je? Gefeliciteerd. Nou, het is een prijs. Ja, ik ben heel erg blij met deze prijs. Het is een prijs waar de taal centraal staat. Wat doe je met de taal? En in de beschouwingen over mijn werk gaat het vaak over de onderwerpen die ik aansnij. Over de geschiedenis, de al dan niet verborgen geschiedenis die ik blootleg. Het gaat over de mensen die ik beschrijf. Soms in de beschouwingen zeggen ja, het is een hele goede verteller. Maar het gaat eigenlijk nooit waar het om draait. De taal, want daarom zit je ook in de taalstaat, Jan. Daarom. Daar gaan we het uitgebreid over die taal hebben. Mevrouw Bussemaker, waarom is de keuze op Jan gevallen? Nou ja, misschien omdat hij wel toch ook die verhalenverteller puur zang is. En dus zulke uiteenlopende onderwerpen, personen. En die allemaal taal waar hij het over binnen heeft, wat kunt u zeggen over zijn taal? Ja, dat die heel toegankelijk is en tegelijkertijd heel beeldend. Waardoor er nieuwe werelden bij je binnenkomen. Ja. Dus het is direct, het is toegankelijk. En het is toch ook vaak heel erg... Er zit ook een grote onderzoekscomponent in. En om dat goed naar voren te halen... Ik noem toch nog maar even ook het boek De Rechtvaardige... Ja. Over Jan Zwartendijk en hoe hij in de Tweede Wereldoorlog... duizenden Joden het leven redde. Die heeft geleid tot een postume onderscheiding voor Zwartendijk. Nou, dan zou je denken, dat is vast een heel wetenschappelijk... Dat kan literatuur betekenen. Maar dat is dus literair, ja. En welk boek van Jan Brokke... heeft u zo ontzettend graag gelezen en diep geraakt? Ik heb twee boeken die heel erg raken aan mijn eigen ervaring en belangstelling. Het ene is het boek Het Huis van de Dichter van Juri Egorov. Ik hou zelf enorm van piano en ik was een heel groot fan van Egorov. Ben ook regelmatig naar zijn concerten geweest. En ik had dit nog nooit op deze manier ook nog maar bij benadering gelezen over hem. Ooit iemand tegengekomen die mooier kan schrijven over muziek dan Jan Brokke? Nee. Ik ook niet. Nee. Maar ik meen dit. Ja. Een andere thema waar ook wel heel veel mooie en indringende boeken over zijn geschreven... is het verleden dat te maken heeft met Nederlands-Indië. Daar heb ik zelf ook een verleden mee. De Tuinen van Buitenzorg vond ik toch weer... ook al had ik er zoveel over gelezen, weer aangrijpend. En ook weer het nieuwe... Het Kamp Schilders, het laatste boek. Ja. Kortom. En er is nog heel veel meer te lezen, ook voor mij. Want het is zoveel dat ik ook nog lang niet alles heb gelezen. Nee, het is een enorm oeuvre. De uitreiking van de Gouden Ganzenveer vindt plaats op 18 september in Amsterdam. Daar mag je, Jan, ook een jonge veer aan toekennen aan een jong schrijver. Ja. Wie gaat dat worden? Dat mag ik geloof ik nog niet bekend maken. Neem me niet maar. Iemand die jonger is dan jij, Jan. Ja, zeker. Oké, goed. Er zit een leeftijdsgrens aan verbonden. Ja. 35 jaar, dus dat is wel een stukje jonger. Oh, dat is nog spannend. En dat wordt bekendgemaakt op die 18e september. Jet Bussemaker, mag ik u hartelijk danken voor uw komst... om de Gouden Ganzenveer uit te reiken aan de laureaat Jan Brok. Fijn dat u heel er was. Wij praten verder, Jan, over de taal en over het schrijven. Bussemaker heeft het al gezegd. Schrijver, verhalenverteller, winnaar van de Gouden Ganzenveer. Is een prijs voor het gedrukte en geschreven woord, Jan. Ik vroeg mij af of daar voor jou nog enig verschil tussen bestaat... tussen het gedrukte en geschreven woord. Nou ja, ik begin met het schrijven. En nog met de pen? Ik schrijf de laatste jaren op de laptop. Maar maak dan een print en ga dan heerlijk met de pen dingen aanvullen. Woorden wegstrepen. Let op de muziek in de taal. Want de taal moet melodieus zijn. En, hoe bedoel je dat? Let op de muziek in de taal. De taal moet melodieus zijn. Ja, je moet een mooie afwisseling hebben van lange en korte zinnen. Er moet melodie in de taal komen. Zodat de lezer meegevoerd wordt door de muziek van de taal. En dat probeer ik te bereiken door... als ik een paar alinea's geschreven heb... of een heel hoofdstuk heb geschreven, dan lees ik het voor. En dan hoor ik, hier hapert die zin enigszins. Hier zit geen goed ritme in. Ja. En ik bekijk dat echt. Dus daar ben je heel zoveel toch. Ook bij anderen, want er liggen drie kussens voor je neus... met Ramses Shaffi, Thea Beckman en Neschio. Is er iemand waarvan de klank, de melodie van de taal... jou het meest aanspreekt? Ja, Neschio heeft natuurlijk de pracht van de taal... door een heel simpel taalgebruik... maar wel ook een heel rijk taalgebruik... heel ritmisch naar voren te brengen. En daar ligt de Ramses Shaffi. Er is geen zanger die de muziek van de taal zo naar voren brengt als hij. En ook zijn dictie van die taal. Die Nederlandse taal is natuurlijk een geweldige taal. Het is een hele soepele taal. Het is een taal die je heel mooi kunt uitspreken. Mooier dan, want jij woont de helft van het jaar ook in Frankrijk. Is het mooier dan het Frans, vind jij? Nou, Frans heeft een mooi ritme, vind ik. Een mooie melodie zit erin. Maar ik geef de voorkeur aan Fransen die spreken dan Fransen die schrijven. In het schrijven wordt het vaak wat zwaar, omslachtig. En in de Nederlandse taal is heel soepel. Je kunt in de Nederlandse taal alles uitdrukken. Ik heb ook al eens met een vertaler uit het Russisch gesproken. En die zei tegen mij, in het Russisch heb je voor wandelen en lopen heb je twee woorden. Mm-hmm. Maar jullie hebben in het Nederlands 10, 20, 30 woorden. Schokken, treuzelen. En dan slenteren. En dan zie je dat direct voor je. Dus die taal is niet alleen dat er een ander woord is, maar je ziet dat ook voor je. Slenteren, schokken, dat zie je direct voor je. En dat is die soepelheid van die Nederlandse taal. Je kunt er alles in uitdrukken. Ik vind het... ik heb lange tijd in Frankrijk gewoond. Ik ben met een Française getrouwd. Ik spreek thuis vaak Frans. Maar ik geef verreweg de voorkeur aan het Nederlands. Ja. Het is mijn taal. En mijn vrouw zegt altijd, als ze een lied op de radio hoort, ze zegt, niets doet je zo sterk emotie bij je oproepen als het in je eigen taal is. En daarom Ramses Shaffi. Wanneer hij over Amsterdam zingt, dan is dat nog een extra dimensie dat het in maar de eigen taal is. Maar wat is dat dan? Wat is dat? Ik heb het ook, maar wat is het? Wat is dat dan? Omdat het in je eigen taal een veel sterkere emotie oproept dan in een vreemde taal. En daarom ben ik er ook zo op tegen dat er zoveel in het Engels nu is. Ook bijvoorbeeld in het onderwijs. Ik kreeg boeken toegestuurd die meteen maar in het Engels zijn geschreven door Nederlandse wetenschappers. En die boeken, ja, je merkt aan die taal dat die niet soepel beheerst wordt. Dat het echt toch een vertaald soort taal is. En je eigen taal, die roept emoties bij je op. En waar komen die emoties vandaan? Ook door bepaalde herinneringen aan woorden. Een woord wat je moeder gebruikt, wat je vader gebruikte. Een woord wat je broer vaak zei. En dat heb je met die woorden. En als je dan, ja, als je een lied van Ramses Shaffi over Amsterdam in het Engels vertaald, of in het Duits, of in het Frans, dan klinkt het niet zo als in het Nederlands. Het is ook de cruciale fout van het Songfestival dat in het Engels gezongen wordt. Absoluut. Jan, hè? Ja. Ja, goed. Ja. En daarom ging ze ook weer de mist in. Ja, en niet zo'n beetje, zeg. Ja. Ik heb je gevraagd om een zin uit je oeuvre te kiezen. Een zin die je, nadat je hem op papier had gezet, jezelf even stil van werd, dat je er gelukkig van werd. Dat je bijna dacht, heb ik dit geschreven? Het komt uit De Kampschilders. Zou je dat fragment ons willen voorlezen? Ja. In de geschiedenis, de grote geschiedenis van machten in opkomst of verval, ben je als in een bootje op de wijde zee. Je bent afhankelijk van gebarsten hemels, grondzeeën, winden, hozen en de stroom. De keren dat je naar de riemen kunt grijpen en je eigen koers kunt bepalen zijn gering. In de periode dat ik geboren werd, moet mijn vader meer dan wanhopig zijn geweest. Hij was als Le Bateau Ivre van Rimbaud, de dronken boot. Op een dag werd het hem te veel, trok hij zijn uniform uit, legde het in een dekenkist tussen de mottenballen en vertrok naar Emmen, waar hij een baan als ziekenhuispredikant had aangenomen. Op 27 december 1949 vond de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië plaats. Op 1 januari 1950 verhuisde ons gezin naar Emmen. Van de eerste 10 jaar van hun leven hadden mijn broers mijn vader een kleine 4 jaar niet gezien en ruim 2 jaar slechts 1 zaterdag in de week. 6 jaar lang zo goed als afwezig. Hij was een vreemde voor hen geworden en hij zou dat zijn hele verdere leven blijven. Hij had niettemin 1 geluk. Hij had mij. Op alle foto's die in Emmen zijn genomen, in het bungalowtje met het rieten dak aan de rand van de bossen, in 1950, 1951, 1952, zit ik op zijn schoot. Nooit op die van mijn moeder, altijd op de zijne. Ik, dat kleine manneke met een bolle snoet, werd zijn reden om er toch maar het beste van te maken in het leven. Die rol zou ik een kleine 10 jaar blijven vervullen, tot mijn vader definitief weggleed in het inktzwarte water van zijn nachtmerries. De oorlog zou voor hem nooit voorbij gaan. Hij bleef altijd ergens zweven tussen Bojo en Bolong, zonder dat te willen en zonder hen ooit met een woord over te reppen. Ik weet niet wat hij in zijn angstdromen zag. Misschien niet eens iets verschrikkelijks. Misschien was het alleen dit, dat hij, die van mensen hield, zijn hoop, geloof, vertrouwen niet meer in mensen durfde te stellen. Hij was de gevangene van zichzelf geworden. Jan, dit staat in het boek De Kampschilders, waarin je ook schrijft over Rudolf Bonnet en Willem Hofker, hè, de schilders. Maar je schrijft hier over je vader. Je bent ook ontroerd, zie ik, nu je het voorgelezen hebt. Ja, omdat ik toch wel, voor mijzelf in ieder geval, geslaagd ben met deze zinnen, hem neer te zetten zoals hij was, en ook zijn tragiek neer te zetten. Ja. En op een lichte wijze. Ja. Je refereert aan het gedicht van Rimbaud. Ja. Le bateau ivre, de dronken boot. Ik heb het even opgezocht. Ja. En daar komt dat beeld vandaan, van die boot die als het ware dronken op de zee. Dus laat je je inspireren door het werk van anderen, zodat jij daar ook weer op jouw manier gebruik van kan maken. Ja, ik was bezig met het beschrijven hoe mensen een speelbal zijn van de geschiedenis. En dat vergeten we vaak. Hè. Je denkt vaak terugdenkend aan periodes voor je ook. Mensen hadden toch meer invloed op de dingen. Maar ja, het blijkt dat je als individu heel weinig invloed hebt. En je bent inderdaad als een dronken boot op de golven. Dat beeld kwam bij me op en toen ben ik dat gaan uitwerken. En toen dacht ik, ja, wat ik schrijf, dat je naar de riemen kunt grijpen en je eigen koers kunt bepalen, dat is zo gering in het leven. Ja. Toch is jouw invloed niet gering. Jet Bussemaker die refereerde er al even aan. Dankzij jouw boek De Rechtvaardige is vorige maand door de Kamer unaniem, 150 leden hebben er een pleidooi voor gehouden dat hij de erepenning voor menslievend hulpbetoon kan krijgen, omdat hij consul in Kaunas in Litouwen gezorgd heeft dat vele Joden via Japan de Trans-Siberische spoorweg konden ontsnappen. En de meeste van hen hebben de oorlog overleefd dankzij die man. En die krijgt dus nu, mede omdat jij in het boek De Rechtvaardige over hem hebt geschreven, dat eerbewijs. Dat is toch je had het net over dat we weinig invloed hebben. Ja. Maar jij hebt toch met jouw boeken gelukkig toch nog invloed. Ja, nou, dat vond ik het mooie om over Jan Swartendijk te schrijven. Omdat hij dacht van als individu, ja, ik kan toch wel iets. Ja, ja, ik kan de verantwoordelijkheid op me nemen. Het is natuurlijk geweldig dat dit gebeurt. 150 Tweede Kamerleden die allemaal hier achter staan. Fantastisch, toch? Er is één keer eerder, heb ik gelezen, iets op gang gebracht door een boek. En dat is Max Havelaar, Multatuli. Daar zijn ook Kamervragen over gekomen en er is een discussie over gekomen. Nou ja, om in één adem te worden genoemd met Multatuli. Maar ja, je hebt de Gouden Ganzenveer, Jan, wat wil je nog meer? Je nieuwe boek is al klaar. Titel hou je nog even voor jezelf. Net als de winnaar van de Jonge Veer. Ja. Ik wens jou een fantastische dag. Je zal veel felicitaties krijgen. Die zijn dubbel en dwars verdiend. Ik durf hier wel te zeggen dat jij ook voor mij tot een van mijn favoriete schrijvers behoort. Dus ik ben ongelooflijk blij dat je de Gouden Ganzenveer in de Taalstaat hebt mogen ontvangen. En geniet van je prijs. Dankjewel. Dankjewel, Frits. Nee. zelf. Eerste zinnen van dit lied, til me op en dans met me. Ik laat me met liefde door je leiden. Dat kun je alleen bedenken als je van iemand houdt. Heeft u haar stem herkend? Ik denk het wel, Ricky Kolen. Haar album met Nederlandstalige liedjes verschijnt in september. Dit nieuwe liedje van haar schreef ze zelf. Tekst en muziek. Op de site zag ik de hoes. En die is getekend door haar levensgezel Leo Blokhuis. De taalschatten van de taalstaat. De derde podcast in de serie De Rob Tauber Sound. De taalschatten van de taalstaat. Juist deze week werd bekend dat de podcast De Rob Tauber Sound speciale vermelding krijgt van de jury van de Zilveren Reismicrofoon. Hoe terecht dat is, wordt ook opnieuw aangetoond in de derde podcast die aanstaande woensdag in deze serie online komt te staan met deel 2 van een gesprek met Gerard Cox. Een van de artiesten waarvan tv-regisseur en muziekproducer Rob Tauber een aantal jaren mede het geluid van heeft bepaald. Maar Cox was niet de enige. Tauber bepaalde ook hoe Adele Bloemendaal moest klinken. Jenny Arian, Wim Sonneveld, Leen Jongewaard, Willem Nijholt, Frans Vrolijk en Hetty Blok. De podcastserie is gemaakt door journalist Frank Jochemsen en kleinkunstkenner Jim Immig. Toen zij op het werk van Tauber stuiten, hebben ze uit verschillende archieven maar liefst 600 liedjes opgedoken die klinken als een klok en waarvan de meeste slechts eenmalig zijn uitgezonden. Een unieke verzameling dus. Dag Frank Jochemsen. Dag Frits. Gefeliciteerd. Wat leuk om hier te zijn. Ja, maar in de eerste plaats gefeliciteerd met die speciale vermelding van de Zilveren Reismicrofoonjury. Ja. Zie je dat ook als een beloning voor Tauber? Ja, in eerste instantie. Want daar is het ons eigenlijk ook vanaf het begin af aan om te doen geweest. Wij zijn zelf, Jim en ik. Jim laat zich... U krijgt allemaal de hartelijke groeten. Hij zit in Benidorm op het strand. Oh, heerlijk. hij laat weten dat het goed met hem gaat. Wij zijn allebei... Al jaren gefascineerd door deze man, waar die iedereen vergeten is. Hè, de mensen met wie die werkte, die zijn veel belangrijker geworden, ook na zijn overlijden. En wij vonden dat eigenlijk best wel onterecht dat hij zo ontzettend maar vergeten vertel was. Vertel even over Rob Tauber, voor al die mensen die hem vergeten zijn, wie was het? Hij was eigenlijk ooit had hij gedacht dat hij als zanger zijn brood kon verdienen. Hij heette eigenlijk Rob Noordervliet. En hij is heel jong begonnen. Hij zat op de Kees Boekerschool in Bilthoven, creatieve school. Is voor zijn eindexamen gevlucht naar Parijs. En wilde daar als zanger met een gitaartje zijn brood verdienen. Maar hij had hele zware astma. En dat is meteen het grote drama in zijn leven. Hij kon eenvoudig niet als zanger aan de slag gaan. En dus zocht hij maar heel dicht de connectie op met de zangers die hij dan bewonderde. Daar is hij eigenlijk ingegleden. Ja. Omdat hij gefascineerd was door de toen opkomende televisie. We praten over het begin van de jaren 60. En hij schreef toen stukjes in allerhande kranten en in televisie over televisie. En die stukjes die waren dermate dwingend en fanatiek dat Arie Kleiwecht, die was toen directeur bij de VPRO-televisie, tegen hem zei: zeg, als jij het allemaal zo goed weet, ga het maar doen. Ja, ga het maar eens doen. Ja, hij is Frank, jong gestorven. Heel jong. 38 jaar. 38. Tijdens een opname van de Adele Bloemendaal show. Ja. Waaraan is hij overleden? Ja, een hartaanval. En dat wordt wel sterk in verband gebracht met zijn levensstijl. Want hij heeft zich gewoon doodgewerkt. Die man was zijn bezigheden. Hij heeft zichzelf uitgeput. Frank, we gaan over die derde podcast praten. Met Gerard Cox. Ja, de klein detail is de vierde, maar oké. Ja, de vierde in totaal. Ja, dat klopt. Ja, zeker. Maar de derde die online staat bij podcast.nl, volgens mij. Nee. Het is de beginpodcast ook. Goed. Maakt niet uit. Okay. Over de betekenis en de invloed van Tauber op de liedjes die hij zong. Laten we er eens even een paar uitlichten. En hij, die vuile dief, die minnaar met talent. Die niets heeft hoeven doen om je te maken wie je bent. De helft van ons geluk steelt hij bij ons vandaan. En wat nog erger is, de helft van ons bestaan. Die vreemde zonder naam of gezicht. God, wat haat ik die vent. Dit heet Voor mijn dochtertje, vertaling van Amma 4 van Charles Aznavour. Ja. Vertaald door Gerard Cox zelfs. Had Tauber geen bezwaar tegen vertalingen? Nee, absoluut niet. Hij was denk ik toch wel gefascineerd. Hij had een bredere blik dan alleen Nederlands. Hij liet dus schrijvers. Hij ging shoppen, winkelen moet ik zeggen, bij schrijvers. En hij trok die laadjes open en liet dan mooie teksten die hij vond op muziek zetten. Dat deed hij ook. Maar hij was ook gefascineerd door alles wat er in de wereld te koop was. En zeker ook door het Franse chanson. Ik denk dat hij een uitgebreide platenkast had. En ook het was eigenlijk ook een soort journalist. Heel fanatiek, zoeken in archieven naar dingen die hij bij die artiesten vond passen. Ja, de vader die de man haat, die met zijn dochter zal gaan trouwen en samenwonen. Prachtig, ja. Prachtige tekst. Ja. Wat zegt deze tekst over wat Tauber mooi vond? Ik denk niet dat het zo heel erg veel zegt. Ik denk eerlijk gezegd dat Gerard Cox in dit geval zelf gedacht heeft van, nou, zal ik daar niet eens wat mee doen? Dat Tauber gedacht heeft, nou, ga je gang. Cox was toen vader. En dat Tauber wel van stimulerende aard is geweest, of van hem gestimuleerd heeft om zelf die tekst aan te pakken en daar een eigen tekst op te maken. Dus dat Gerard Cox dat zelf deed in plaats van er iemand anders op te zetten. Romeo en Julio. Ook al beseften wij dat toen nog geen van twee. Toen onze wederzijdse ouders daarvan hoorden, vielen er thuis natuurlijk hele harde woorden. En onze straffen waren evenredig zwaar. Ja, tekst Jules de Korte. Ja, en muziek ook. En muziek ook. En waarom past dit lied zo goed bij Tauber? Ja, omdat hij homoseksueel was. Althans, er zijn ook biseksuele verhalen. Hij heeft ook een tijdje. Hij is bijna verloofd geweest met Sylvia Deleur, overigens. Maar hij was in een tijd. Hij werkte dus van 1965 tot 1975. Romeo en Julia, geschreven door Gilles de Julio. Ja. Julio. Maar ik herinner me dat eigenlijk Annie M. G. Schmid later. Een bijna ook zo'n tekst heeft. Ja, maar dat was in 1977. Ja, ja, ja. Dat ja, ja, ja. Romeo en Julius heet het. Ja, ja, je zit er goed in, Frank. Zondagsmorgen spring ik al heel vroeg en heel vrij uit mijn bed. Want ik weet, hier in Zuid, in de Kuip, wordt de bal ingevet. En ik kus in de middag mijn vrouwtje gedag. En zij lacht als ik wegga, haar lieflijke lach. Hij wil net als ik slechts de bal, ja de bal in het net. Feyenoord, Feyenoord. Ja, leek mij wel aardig met het oog op morgen, het kampioenschap van Feyenoord. Gerard Cox, een geweldige fan van Feyenoord. Ja, ik niet hoor. Ik heb niks met voetbal. Nee, maar ik vind het wel een leuk lied. En Rob Tauber, had hij iets met de voetbal? Denk ik niet. Maar hij vond dit wel goed. Ja. Als het zover is, help jij me dan de trap af van mijn huis. Ga in het openbaar de knieval doen voor Telegraaf en Duis. En ik zal roepen dat ik toch maar weer van het houtje ben. Wil jij dan op me schieten als ik 65 ben? Geweldig. Deze tekst schreef Gerard Cox ook zelf. Ja. De vertaling van een nummer van Elton John, 60 Years On. Ja, een hertaling. Is dat een woord waarin Tauber zich kon vinden? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat hij dit gewoon allemaal heel erg stimuleerde. En in de show waar Gerard Cox dit voor gemaakt heeft, was Elton John ook te gast. Dat is een verhaal apart. Dat wordt in onze podcast ook uitgebreid toegelicht. Een staaltje puikarchiefwerk van Jim trouwens. Dat is een krankzinnig gebeuren. Maar moet je nagaan wat die man voor elkaar kreeg. Hè? Dus een show maken in Nederland voor de Nederlandse televisie met Gerard Cox. En dan deze wereldster Elton John daar eventjes in. Dat regelde hij gewoon. Ja, het was een ontzettende regelaar. Hij was een regelaar. En hij kwam uiteindelijk toch in de show van Gerard Cox. En Elton John wilde eigenlijk niet. En had ook grote problemen met drugs overigens. Er was al een hoop gedonder over geweest. En toen heeft Tauber hem gewoon verleid op een hele curieuze manier. Die heeft namelijk allemaal aankondigingen van die show van Gerard Cox. Van Elton John komt te gast. En dat al veel in de pers was geweest. Dat heeft hij ontzettend overdreven. En dat heeft hij laten bezorgen in het hotel van Elton John. Helemaal geplastificeerd en met helemaal onderstreept. Van meneer John, u kunt toch niet weigeren om nu toch naar die show te komen. Dus, Frank, het is te veel. Er staat veel ook een schitterende Wide Shade of Pale in de uitvoering van Gerard Cox in uit de grote Gerard Reve show die Rob Tauber ook heeft geregisseerd. Wij kunnen slechts aanraken wat jullie hebben gedaan. Ja. 600 liedjes. Ik wil uit de grond van mijn hart jou en Jim bedanken voor dit liefdewerk, oude liedjes. We kunnen al die liedjes en die taalschat, de muziekschat terugvinden in jullie podcastserie. Wat hoop je dat de serie tot slot duidelijk zal maken? Nou, even op de hele korte termijn en hier en nu wil ik nog wel even zeggen dat Gerard Cox gewoon de allerbeste nog levende zanger van Nederland is. Dus dat vind ik al een eerste idee. En dat we in Nederland best wel altijd gericht zijn op door en door en door. En daardoor dingen vergeten, weet je wel. Dat er dus. Dit is toch zo de moeite waard. Ontzettend. Zou Nederland nu een nieuwe Rob Tauber kunnen gebruiken? Ja, ik denk het wel. Ik denk het ook. Ja. Frank Jochemsen, dank je wel. De vierde podcast in de serie De Rob Tauber Sound. Gesprek met Gerard Cox, deel 2, staat woensdag online. Drie escadrons, huzaren zijn gereden op die Pinksterdag in mei. Drie patrouilles, geen is weer gekeerd uit de Gelderse Vallei. Elk van die drie patrouilles, die moest verkennen waar de vijand stak, is in hinderlaag gelopen, in de pan gehakt. Drie escadrons, huzaren zijn gereden op die Pinksterdag in mei. Drie patrouilles, geen is weer gekeerd uit de Gelderse Vallei. Simon Thomas was erbij en Kruif, Kooistra, Scholten, Kleine Bruinsma, Beemster, Boer en Duif. Drie patrouilles, geen is weer gekeerd uit de Gelderse Vallei. Scholten sneuvelde schieten toen hij door overmacht omsingeld was. Rozendom kwam dagen later pas weer bij in het gras. Op de eis tot overgave heeft Simon Thomas luid geroepen: nooit. Stervend heeft hij nog zijn laatste handgranaat gegooid. Drie escadrons, huzaren zijn gereden op die Pinksterdag in mei. Drie patrouilles, geen is weer gekeerd uit de Gelderse Vallei. Simon Thomas was erbij en Kruif, Kooistra, Scholten, Kleine Bruinsma, Beemster, Boer en Duif. Drie patrouilles, geen is weer gekeerd uit de Gelderse Vallei. Duif heeft nog lopen zeulen met Beemster, Boer gewond en later dood. Jankend kroop hij waar de mof zijn heetste vuur verschoot. Bruinsma, de kleine schutter, heeft bij SS'ers zo'n paniek gesticht. Krijgsgevangen werd zijn eigen spuit op hem gericht. Drie escadrons, huzaren zijn gereden op die Pinksterdag in mei. Drie patrouilles, geen is weer gekeerd uit de Gelderse Vallei. Simon Thomas. Drie escadrons. Beste nog levende zanger Gerard Cox. Van een geweldige podcast. Dit komt van deel 1, gesprek van Gerard Cox in deel 1. Een tekst van Jaap van der Merwe. Hij zong het voor het eerst in 1969. En het gaat over het gevecht dat Nederlandse soldaten hebben geleverd op 12 mei 1940. Joost van Born noemt zich op Twitter naast taaldokter ook allround burger. En als inwoner van de digitaalstaat kun je dat met recht zeggen. Joost Swanborn is Neerlandicus en heeft een tekst- en adviesbureau. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. In een land waarin iedereen hoog opgeleid moet en zal heten, is uiteindelijk niemand dat meer. Maar in de strijd tegen die beroerde taalvaardigheid zal het aantal verplichte studiepunten wel verder worden verlaagd. Zie de staat van het onderwijs 2023 van de onderwijsinspectie. En dat twitterde je woensdag na de presentatie van dat rapport, waarin stond dat het taal- en rekenniveau van basisschoolleerlingen nog steeds onvoldoende is. Je bent bang dat de oplossing wordt gezocht in het verlagen van de normen, Joost? Ja, nou, het ging volgens mij niet alleen over basisschoolleerlingen, maar ook over het hoger onderwijs. Er komen een aantal ontwikkelingen op het moment samen die een nogal onrustbarend gevolg hebben. Namelijk dat Nederlandse studenten, leerlingen een hekel hebben aan lezen. Het meest van al hun Europese leeftijdsgenoten, heb ik begrepen. Mm-hmm. Dat er een schrijnend tekort is aan docenten en leraren. En tegelijkertijd dat ze hun eigen vermogens, als het gaat om schrijfvaardigheid, overschatten. En dat docenten in het hoger onderwijs juist weer dat gebrek aan schrijfvaardigheid als een van de grootste problemen zien. Het is toch een merkwaardig verschil. Dus de studenten denken we zijn goed. En de docenten zeggen er deugt niks van. Ja, dat is ook niet, dat is ook niet nieuw trouwens hoor. Dat is iets wat je al volgens mij een jaar of 15 ziet en hoort. Maar de onderwijsinspectie waarschuwt daar eigenlijk jaarlijks voor in dat rapport. Ja, en er moet iets aan gedaan worden, lijkt mij. Er moet iets aan gedaan worden, ja. Geinig kavel bij veilinghuis Bub Kuiper Auctions, zo twitterde je. Een brief van Ede over voorgestelde spellinghervorming. Ik mag u geen hoop geven dat u me tot de likbeweging zult overhalen. Zo citeerde je uit die brief. Wat is de likbeweging waar de schrijver Frederik van Ede het over heeft? Ik weet het niet helemaal zeker en ik heb het geprobeerd na te zoeken. Maar wat ik vermoed is dat het gaat om een spellinghervormingsvoorstel uit die tijd. Dus dan hebben we het over begin vorige eeuw, ja. Eind 19e eeuw. Ik denk dat het gaat om het achtervoegsel lijk, L-I-J-K. Dat het voorstel luidde om dat te vervangen door lik. En Van Ede die gaat daar zeer eloquent tegen te keer. En wat ook wel mooi is, hij schreef veel meer over taal en spelling. Maar dat iemand die, ja, een zeer, zeer intelligente man, zich zo kon laten opnaaien door zo'n stom spellingkwestietje. Ja, maar die brief zou je wel willen hebben, denk ik. Ja, hij is wat aan de prijs. Dus ik weet nog niet. Ik geloof start €250. Dus we even kijken wat dat brief wordt. Brief van Ede. Ja, ja, postzegels. Ja, okay. Ja. Ja, je deelde de tv-column van Han Lips in de Parool. Bewonderenswaardig. Iris de Graaf van de NOS schoof niet aan in de talkshows, was de kop. Het is zover, constateer jij, vanaf heden vermelden media nog slechts wie er niet op tv was. Waarom is het moment waarop je gewacht hebt? Nou ja, die media, hè, dus media die schrijven over andere media, dat is zo. Dat is jouw woord, hè, media. Ja. Dat heb ik gemunt, inderdaad. Daar ben ik niet al te blij mee. En ja, dit is eigenlijk het moment dat al voorspeld is door Warhol. Hè? Iedereen zijn eigen 5 of 15 minutes of fame, wat was het? Ja. En op een gegeven moment wordt het nieuws als mensen niet aanschuiven. En dat is natuurlijk ook wel een beetje triest. Hè? In plaats van een gedegen achtergrondstuk over de redenen dat iemand wordt teruggehaald, zit iedereen kennelijk te wachten op die heigerige paar minuten in een talkshow. Afgelopen maandag werd bekend dat journalist, presentator en schrijver Wim Keizer overleed. Wim Keizer schreef ook onder meer het mooie, De Laatste Tafel, Het Slot. Zo schreef je met daarbij een foto van de laatste bladzijde van deze roman uit 2014. Waarom deelde je dat slot? Nou, omdat ik het wel. Ik was wel enigszins ontdaan door het bericht van zijn overlijden. Net zoals heel veel mensen heb ik enorm genoten van die wat tegenwoordig dan slow TV. Ja, ja, mooie lange gesprekken. Maar ja, dat wordt toch nodig gemist. En heel toevallig kwam ik dat boek ooit op het spoor en daar was ik enorm door geraakt. Het is een groot stylist, is heen gegaan. En ja, die laatste pagina is tegelijk een soort necrologie voor hemzelf. Joost van Born, het was groot genoeg hier te hebben in de Taalstaat. Tot zover het eerste uur. Zometeen onder meer ook Arnold Grunberg. Tot in het tweede uur van de Taalstaat. NPO Radio 1 podcast. Ahoy, luisteraars in dit gave land. Er staat weer een verse jordkast voor u klaar. Iedereen zegt, hier is een gaatje en hier is een gaatje. En iedereen gaat naar het gaatje zitten kijken. Ja, dan stop je met roeien en dan zink je. Jawel, een gesprek met Dr. Anders M. Rutte, premier sinds 14 oktober 2010. Als het echt politiek ingewikkeld wordt, dan ben je gewoon aalglad. En daarin sta je in. Nuance willen voorzien. Luister, een potje politiek voor pro's met de premier in de jordkast. Dus ze zijn niet altijd positief over mij. Ja, dat begrijp ik dan ook niet. De podcast van Avrotros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Op Oranjewoud Festival beleef je de kracht van muziek in de natuur. Vrolijke klanken, lekker eten en drinken en een gratis kinderfestival. In het schitterende parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf van 26 tot en met 29 mei en op oranjewoudfestival.nl. Vanavond in Ondersteboven van de Amerika's. The Europeans think they're superior to us, but you're not superior at all. Share everything you have, even. Waldemar Torenstra reist per motor dwars door Noord- en Zuid-Amerika in Ondersteboven van de Amerika's. Vanavond om 21:55 bij BNNVARA op NPO 2. 1,6 miljoen ouderen in ons land zijn eenzaam. 650.000 ouderen hebben zelfs maar één keer per week contact. Wat doe jij eigenlijk tegen eenzaamheid? Met jouw donatie zorgen we er samen voor dat geen ouderen meer eenzaam hoeft te zijn. Ga naar ouderenfonds.nl. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Als je niet doorhebt dat je efficiënter kunt ondernemen, kun je dan eigenlijk efficiënter ondernemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. 12 uur. NPO Radio 1. Frits Spits. Met Ton den Boon en het woord van de week Arnon Grunberg over zijn boek met essays die zijn schrijverschap hebben beïnvloed. En René Appel met de TNA van Nadia Moussaïd. Opnieuw ontploffingen bij woningen. Meer daarover in het NOS-journaal Dorald Megens. Afgelopen nacht is in Amersfoort een explosief afgegaan. Dat gebeurde bij een huis in de wijk Liendert. Bij die woning blijkt ook al eerder een ontploffing te zijn geweest. Verslaggever Danny Simons is in Amersfoort. Danny, hoe zit dat? Wat je zegt, Dorald, klopt. Twee explosies. Eén van donderdag op vrijdagnacht en eentje van vrijdag op zaterdagnacht. Toevallig ook allebei op hetzelfde tijdstip, rond 2:30 s'nachts. Dat is wel opmerkelijk. Ja, en hoe dat zit, die eerste explosie die is gewoon later gemeld bij de politie. Daarom dat ze er pas wat later achter kwamen. Wat ook opmerkelijk is, is dat eerder deze week in Amersfoort ook een andere explosie was op de Vuursteenberg. Dus een andere locatie dan die Liendertseweg. En ik vroeg aan de politiewoordvoerder Midden-Nederland, Cornelie Hogeveen, of dat allemaal wat met elkaar te maken heeft. We doen altijd onderzoek naar mogelijke verbanden met andere zaken. En dat zullen we nu dus ook doen. Maar het is nu nog echt te vroeg om te zeggen of daar mogelijk een relatie ligt. Waar mensen misschien ook aan moeten denken zijn de ontploffingen in Rotterdam en andere ontploffingen in de regio Midden-Nederland, heb ik het over Utrecht, Hoef en Haag. Zijn daar verbanden te ontdekken met de explosies in Amersfoort? Nee, op dit moment is dat dus kort gezegd eigenlijk al te vroeg om te melden. Alleen denk ik wel dat we een soort trend zien onder criminelen om dit soort dingen, om dit soort praktijken toe te passen, om bijvoorbeeld mensen af te dreigen. Of dat in deze het geval is, ja, dat gaan we natuurlijk onderzoeken. In Rotterdam heeft de burgemeester Abu Taleb gezegd, waarschijnlijk moeten we het zoeken in de hoek van de drugscriminaliteit. Denkt u dat dat ook aan de hand is hier in Amersfoort? Ook dat zal onderdeel zijn van het onderzoek, dus dat weten we gewoon nog niet direct. Maar er is wel een reden waarschijnlijk waarom mensen op dat moment zo bedreigd worden door zo'n ontploffing. Maar we zien ook wel eens dat het een vergissing is. Dus ook dat moeten we onderzoeken. En dat is natuurlijk des te meer risico ook voor mensen als dit gebeurt, maar ook omwonenden. Weet u wel of er iets wordt gedaan aan het opschroeven van beveiligingen bijvoorbeeld? We weten in Rotterdam is er meer cameratoezicht bijvoorbeeld. We gaan natuurlijk altijd op basis van informatie kijken wat nodig is, eventueel voor beveiligde maatregelen. Maar details daarover geven we eigenlijk nooit aan anderen. Wat kunnen bewoners zelf doen? Misschien hebben ze een onveilig gevoel, willen ze meehelpen natuurlijk om dit soort explosies te voorkomen. Ja, wat heel belangrijk is, is natuurlijk dat burgers melden als zij verdachte situaties zien. En liefst direct 112 bellen. Dat mag gewoon, daar kun je gewoon voor bellen. En als je achteraf toch informatie hebt waarvan je zegt, nou, dat wil ik toch delen, dan kun je ook altijd gewoon het algemene toegangsnummer van de politie bellen. En dat soort zaken helpt ons als politie om met die informatie onderzoek te doen. Ik kan me ook voorstellen dat misschien mensen daar een beetje huiverig voor zijn. Die denken, ja, als dit te maken heeft met drugscriminaliteit of drugsbendes, wil ik misschien liever niet mijn vingers eraan branden. Nou, wat een mogelijkheid is, is natuurlijk anoniem te melden. Dat kan via het anonieme meldnummer 0800-7000. En zij hebben ook online een mogelijkheid om te melden. Danny Simons in gesprek met de politie in Amersfoort. Ook in Rotterdam waren er vannacht weer explosies bij huizen. In die regio zijn dit jaar al meer dan 50 ontploffingen bij woningen geweest. Vermoed wordt dat drugsbendes erachter zitten. Duitsland bereidt een nieuwe wapenlevering aan Oekraïne voor. Het gaat om een pakket ter waarde van 2,7 miljard euro, meldt Der Spiegel. Het gaat onder meer om 20 Marder infanterie gevechtsvoertuigen, 30 Leopard 1 tanks, 15 luchtafweertanks en 200 drones. Het zou de grootste levering zijn van Duitsland sinds het begin van de oorlog. Uit vrees voor escalatie was Berlijn lang terughoudend met wapenleveringen. Landen met Leopard 1 tanks mochten bijvoorbeeld die van Duitsland lange tijd ook niet leveren. Maar begin dit jaar ging bondskanselier Scholz overstag. Russische militairen hebben zich teruggetrokken uit een gebied ten noorden van Bakhmut. Daarmee heeft Oekraïne terreinwinst geboekt in de strijd om de stad. President Zelensky claimde eerder al delen van de stad te hebben heroverd. En Rusland erkent dat nu ook. Er wordt teruggetrokken om tactische redenen, zegt Moskou. In Belgrado hebben gisteravond tienduizenden mensen geprotesteerd tegen het geweld in Servië. Aanleiding zijn de schietpartijen bij scholen, waarbij 17 doden vielen. De minister van Onderwijs is daarom al afgetreden. Maar de demonstranten willen dat er meer ministers opstappen. Bangladesh en Myanmar zetten zich schrap voor orkaan Mokka. Die komt morgen aan land. Uit voorzorg worden ongeveer 500.000 mensen geëvacueerd. Luchthavens in de omgeving zijn gesloten en vissers is gevraagd niet het water op te gaan. Het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky is vandaag in Rome, waar hij zal gaan praten met president Mattarella en premier Meloni. En hij gaat langs bij de paus. Vaticaan-correspondent Andrea Vrede. Wat is er over dat bezoek bekend, Andrea? Niet zo heel veel, behalve dat het een privébezoek is bij de paus. Niet een staatsbezoek. Dat betekent dat het achter gesloten deuren plaatsvindt. Waarschijnlijk een uur zal duren, ergens vanmiddag, vanaf een uur of vier. We weten ook dat Zelensky langsgaat bij de diplomatieke afdeling van het Vaticaan, bij de staatssecretaris. En dat is natuurlijk belangrijk, want die doen de diplomatie achter de schermen. En dat er waarschijnlijk na afloop van die ontmoeting een verklaring zal komen. Maar dat is ongeveer alles wat ze ons vertellen. Aha. En wat kunnen die diplomatieafdeling en de paus betekenen voor Oekraïne? Nou ja, het Vaticaan stelt zich natuurlijk altijd op. Hè. De pausen stellen zich op als vredespausen, als mensen die willen bemiddelen in conflicten. En dat doen ze ook vaak achter de schermen in vele gebieden in de wereld. Midden-Oosten, Afrika. En dat wil natuurlijk paus Franciscus heel graag in dit geval ook. Een oorlog zo dichtbij. De dag na de invasie is hij bijvoorbeeld het Vaticaan uitgekomen en naar de residentie van het kantoor van de Russische ambassadeur bij de Heilige Stoel gegaan om te klagen over die oorlog. Hij heeft zich heel vaak uitgesproken tegen de agressie van Rusland en voor het gemartelde volk van Oekraïne, maar hij zit in een lastige positie, want de Oekraïners vinden dat hij niet hard genoeg de invasie veroordeelt en Poetin niet noemt. De Russen vinden dat hij veel te veel op de hand is van Oekraïne en dus eigenlijk niet zou kunnen bemiddelen. En dan hebben we ook nog als extra factor het feit dat ze in Rusland en in de Oekraïne voor een groot deel orthodox zijn, orthodoxe christenen. En de paus is natuurlijk de wereldleider van de katholieke kerk. En die houden ook niet echt van elkaar, die twee groepen. Dus hij zit in een moeilijke positie, maar hij wil heel graag. Ja, wat zou er moeten gebeuren om hem toch te kunnen laten bemiddelen? Nou ja, er schijnt wel iets aan de hand te zijn. Er schijnt iets op het vuur te staan. Toen de paus terugkwam uit Hongarije van een reis kort geleden in april, toen heeft hij gezegd bij de persconferentie in het vliegtuig dat er een speciale vredesmissie achter de schermen werd voorbereid met Oekraïne en Rusland. En dat hij daar niks over kon zeggen totdat het publiek werd. De dag erna hebben zowel Oekraïne als Rusland dat met klem ontkend. Maar de diplomatieke afdeling van het Vaticaan zei weer, nee hoor, dat is niet waar. We zijn wel degelijk bezig. Dus hoe je het ook wendt of keert, het feit dat Zelensky in Rome langskomt bij de paus, dat het Vaticaan gisteren meteen een brief naar Moskou heeft gestuurd, betekent dat er toch wel iets aan de hand is. Ze praten met elkaar, er gebeurt iets achter de schermen misschien meer. Ik denk zelf dat Franciscus te veel in een moeilijke positie zit om echt zelf als bemiddelaar te kunnen optreden op een neutraal terrein. Maar het Vaticaan kan wel duwen. En ja, dat doen ze dus. Ze duwen achter de schermen. Maar hier gaan we voorlopig niet veel over horen, want het is een privébezoek, zeg je. Nou ja, er komt in ieder geval een verklaring van de diplomatieke afdeling. Dus we zullen vast wel iets te zien krijgen. Alleen het is allemaal zo geheimzinnig vanwege de veiligheid dat we dat pas aan het eind van het bezoek zullen weten. Dankjewel. Andrea Vrede was dat. De Gouden Ganzenveer gaat dit jaar naar schrijver Jan Brokke. Dat is net bekendgemaakt in het Radio 1-programma De Taalstaat. Brokke krijgt de prijs voor zijn oeuvre dat bestaat uit literaire non-fictie, reisverslagen, romans, reportages en autobiografisch werk. En Brokke zelf is erg blij met de prijs. Het is een prijs waar je de taal centraal staat. Wat doe je met de taal? En in de beschouwingen over mijn werk gaat het vaak over de onderwerpen die ik aansnij. Over de geschiedenis, de al dan niet verborgen geschiedenis die ik blootleg. Het gaat over de mensen die ik beschrijf. Juryvoorzitter Jet Bussemaker noemt als een voorbeeld van het belang van het werk van Brokke de zaak rond consul Jan Zwartendijk, die in de Tweede Wereldoorlog duizenden Joden redde. Nadat Brokke de zaak in zijn boek De Rechtvaardigen had beschreven, zette hij zich ook in voor erkenning voor Zwartendijk. Inmiddels ligt er een voornemen hem postuum te onderscheiden. 9 over 12 is het, de weersverwachting nog zonnig. Maar vanmiddag ontstaan er wel wat stapelwolken die in het oosten en zuidoosten kunnen uitgroeien tot een bui. 18 tot 22 graden. Aan de kust wat koeler door mist van zee. Vanavond en vannacht is het overal droog. Ook morgen zonnig met temperaturen rond 20 graden. En later weer kans op een bui, lokaal met onweer. Wijnand Zwaan, zijn er veel mensen op stap? Jazeker, en die veroorzaken ook files. Het heeft vaak ook een andere oorzaak, zoals op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Daar was een spoedreparatie aan de gang bij Naar de West. Daar staat nu 7 kilometer file vanaf Hilversum met een half uur vertraging. De reparatie is afgerond, de weg is inmiddels weer vrij. De A4 van Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Benelux. Daar zien we 10 minuten op onthoud door werkzaamheden. Op de A4 richting Antwerpen gebeurde een ongeluk bij Bergen op Zoom. Het oponthoud is daar een kwartier, 2 rijstroken zijn dicht. En op de N372 van Groningen naar Leek, daar wordt dan de weg gewerkt bij Leek. Het oponthoud vanaf Rode is nu een half uur in 3 kilometer file. Ster. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. De beste programmeurs? Jawel, ga naar eenblikvol.nl. Eenblikvol.nl. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Ja, de man, eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op suitable.nl. Smart choice, suitable style. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. De nieuwe Nicky French, Heeft iemand Charlotte Salter gezien? Is een bloedstollende thriller waarin oude en nieuwe politiezaken verstrengeld raken. De nieuwe Nicky French, nu overal verkrijgbaar. Ja, ja, het is weer Brugmania. En dat betekent 2 weken lang stapels korting bij Brugman keukens en badkamers. Het vertrouwde Brugman gevoel dus, maar dan met kortingen tot wel €5500 op jouw nieuwe keuken of badkamer. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoe het met de taal staat. Spits. Goedemiddag. Gisteren was er het eindexamen HAVO-Nederlands. Nu hoop ik maar dat de leerlingen het goed gemaakt hebben. Als ze een goede leraar hebben gehad, is dat vast gelukt. Gisteren woonde ik het afscheidscollege van Frits van Oostrom bij de Domkerk in Utrecht. Hij had het over de leraar, het belang daarvan. Als die het enthousiasme kan overbrengen, komt het goed. De leraar is de methode, zei hij. Dat is, denk ik, maar al te waar. Als je mensen tegenkomt in je leven die je wegwijs maken en inspireren, word je er zelf wijzer van. Het werd sowieso een taalfeest in die kerk. De sprekers kozen hun woorden zorgvuldig. Het leek wel of ze feestelijke lampions werden die hingen aan slingers van zinnen. De hele kerk leek in een zee van licht te baden. Ik onderging het allemaal als een weldadige lichttherapie. Van Oostrom, vorige week nog in de Taalstaat, keerde zich ook tegen de overdreven verengelsing van het universitair onderwijs. Jan Brokke had het er ook al over in het vorige uur. Ik spreek Engels zeker niet slecht, maar, zo sprak hij, ik hing aan zijn lippen, hij werd even mijn gedroomde leraar. Hij vervolgde, je eigen taal is de eerste die je leert en de laatste die je vergeet. Welkom in de Taalstaat. Denk vertrouwen aan de bar waar hij altijd komt. Drinkt de randjes er vanaf, daar is de alcohol voor. Een best vries. Een type dat niet kijkt op een litertje meer of minder. Als een tiener was drinken heel gewoon. Heel gewoon. Mooi te zitten en proost en hij was nooit alleen. Deze groep met vrienden was groot. Hun gezelligheidsdier een echte kroegtijger. Maar als de drank rijkelijk vloeide, kon hij moeilijk koest blijven. En dat heeft hij nog steeds, hij is het vaak even kwijt. En verandert dan van Jekyll in Hyde. Hij baalt van zichzelf, wilt zijn leven op orde. Beseft dat het een probleem is geworden. Ik wil een niet in mee. Wie houdt me tegen? Misschien nog eentje. Ik wil er niet in mee. Ik wil er niet in mee. Maar wie houdt me tegen? Maar please nog eentje. Ik wil er niet in mee. Ik ga er weer in mee. Shit. Ik sprak in de heivorm. Want de ik-vorm kwam te dichtbij voor mijn vak. Ik moet het onder ogen zien. Ik kan niet zonder, kan niet met. En dat is mooi klote vriend. Ik heb geen rem en rij op een muur af. Ik zie het gebeuren, toch hou ik stevig het stuur vast. Altijd vol gas, alles of niets. En ik ben nog niet op dat punt dat ik alles verlies. Maar waarom wachten op de dag die ik vrees? Het is triest, ja, het is lachen aan de bar. Maar een beetje zielig, dat wel. Cold turkey, misschien moet ik dat proberen. Snel nog eentje om het af te leren. Ik wil er niet in mee. Proost. Heet. Die volledige naam is Steven Engel, rapper, 40 is hij, 40 heet zijn album. Hij combineert allerlei muziekstijlen, speelt samen met onder andere Paul de Munnik, Brain Power en vele anderen. Een spel met de ik- en de hij-vorm in dit lied. Alsof hij naar zichzelf kijkt, een man die te veel drinkt. Maar diep in hem klinkt de stem, ik wil er niet in mee. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Ton en Boom presenteert zijn woord van de week. Fineke Jochemsen van Onze Taal zit achter het taalloket. Gerben van der Akker uit Genève presenteert zijn vergeetwoord. Gerton is het trouwens. Arnon Gunberg over zijn essays over lezen en schrijven. En René Appel met de TNA van Nadia Mosait. Het woord van de week. Taalstaat. Alle nieuwe woorden die zich aandienen in onze taal vormen samen een soort barometer. Je kunt er heel goed aan zien hoe de maatschappelijke vlag erbij hangt in Nederland. Omgekeerd vaak, de laatste tijd. Alle actuele thema's die in ons dagelijks leven een rol spelen hebben nieuwe woorden nodig om ze mee te benoemen. Ton den Boon, de hoofdredacteur van de Dikke Van Dalen, volgt dat soort woorden op de voet. Dag Ton, goedemiddag. Goedemiddag Frits. Jij belt ons vanuit Duitsland, geloof ik. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Ben je op vakantie of zoek je naar Duitse woorden? Nee, ik ga hier naar een museum toe. Oh, dus vandaar. Okay. En welk museum, mag ik dat nog weten? Kupersmühle in Duisburg. En wat is daar te zien? Dat is een museum van moderne kunst. Ik ben heel benieuwd, want ik sta er nu voor en ik ga er zo dadelijk naartoe. Ja, goed. Nou, dan je woord van de week. Wat is het woord? Ja, je had het inderdaad over een barometer van de maatschappij. Het woord van de week is nu weerspiegelt de economische barometer. Want we hebben de laatste tijd veel woorden gehad op het gebied van geld, economie. Dus inflatie, we hebben krimpflatie gehad, we hebben graaiflatie gehad. En daar werd van de week een woord aan toegevoegd, maar dat was iets minder spannend. Het was het woord vergeldingsinflatie. En dat liet Klaas Knot, de baas van de Nederlandse Bank, liet dat afgelopen week in het programma Buitenhof vallen. En dat werd meteen overgenomen op de economiepagina's van allerlei kranten. Dus ja, dat is echt een woord. En het verwijst naar die loonprijsspiraal. Dus het idee is dat bedrijven hun prijzen exorbitant verhogen. En nou willen de bonden natuurlijk als een soort vergelding hogere loon eisen. Nou, en vandaar vergeldingsinflatie. Precies, inderdaad. Dan wordt het dus vergeldingsinflatie. Ja. Je krijgt een negatieve lading eigenlijk. Ja, inderdaad. Het is, Klaas Knot heeft dat ook niet helemaal van zichzelf. Want een week eerder had ECB-baas Christine Lagarde het al over de tit-for-tat-inflation. Ja, tit-for-tat is vergelding. Dus hij heeft het heel letterlijk vertaald. Misschien was het in de lijn van graaiflatie en krimflatie wel leuker geweest als hij een wat korter woord had bedacht. Wraakflatie bijvoorbeeld. Maar goed, dat heeft hij helaas niet gedaan. En een wat aardiger woord, deel van de taartinflatie of zo? Of ieder zijn deel inflatie? Ja, of de koek is bijna op inflatie. Ja, je kunt van alles kunnen bedenken. Ja. Ontstaat er ook niet het woord inflatiemoeheid? Dat gaat er vanzelf komen. Maar het is te hopen dat tegen de tijd de inflatie ook een beetje is gaan liggen. Ja, je definitie tot besluit, Tom. Dat is inflatie die het gevolg is van buitensporig hoge looneisen, waarmee de vakbonden reageren op buitensporig gestegen consumentenprijzen. Geniet van de moderne kunst. Hartelijk dank en we spreken je volgende week weer. Hoofdredacteur van de Dikke Van Dalen, Ton den Boom. De meest veelzeggende quote van de week. Soms springen we bij de taalstaat verheugd overeind als we een uitspraak horen die ons overrompelt, die we zelfs literair durven te noemen. Vergelijk het met de blijdschap over een gescoord doelpunt. Dat gevoel doorstroomde ons toen we Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, hoorden in een gesprek met NPO Radio 1-verslaggever Roel Bolsjes. Het ging over flexwoningen die staan te verstoffen in de opslag omdat gemeenten ze niet willen, ondanks het woningtekort. Bolsjes vroeg aan de minister of het vinden van locaties voor flexwoningen lastiger is dan hij dacht. En dit antwoordde Hugo de Jonge. Ja, het vinden van locaties is eigenlijk altijd lastiger dan je denkt. En telkens als je denkt het zal vast lastiger zijn dan je denkt, is het toch weer lastiger dan je dacht. Ja, het is lastiger dan je denkt en dan is het toch nog lastiger dan je dacht. Schitterend. We moesten denken aan een gedicht van Judith Herzberg. Dat liedje heet en als volgt begint. Het duurt altijd langer dan je denkt. Ook als je denkt, het zal wel langer duren dan ik denk. Dan duurt het toch nog langer dan je denkt. Uit de bundel Zoals uit 2001. Wij denken, Hugo de Jonge kent zijn klassiekers. En dat is ook veelzeggend. De meest nietzeggende quote van de week. Met het Eurovisie Songfestival heb ik persoonlijk een haat-liefdeverhouding. Ik kan genieten van een goed liedje. Ik denk aan Voilà Voilà van Barbara Pravi, 2 jaar geleden. Met al die rare fratsen, dat theater eromheen, dat is aan mij niet besteed. Toch hoop ik altijd weer om een Voilà Voilà te kunnen ontdekken, zodat ik kan uitroepen, voilà, wat een mooi liedje. Die bedoeling om een mooi liedje te presenteren moeten Mia en Dion, die Nederland vertegenwoordigden, ook gehad hebben. De opzet valt te prijzen. Maar ja, toen kwam dat liedje. Eerlijk gezegd, ik vond het niet mooi. Niet bijster goed gezongen ook. Beetje armetierig. Groot was dan ook mijn verbazing toen na afloop van het optreden presentator Jan Smit dit erover zei. Ja, dit stond gewoon als een huis. Glashelder, loepzuiver. Ja, ik denk dat Jan toch te veel bevooroordeeld is geweest. Hij zei natuurlijk waarop hij diep in zijn hart gehoopt had dat het stond als een huis, maar dan wel als een huis dat de aardbeving in Groningen maar ternauwernood had doorstaan. Glashelder en loepzuiver. Ik heb daar natuurlijk veel minder verstand van dan Jan. Maar laten we zeggen dat ik een andere loop gebruik dan Jan. Ach, belangrijk is het allemaal niet. En ik begrijp dat een commentator van een songfestival, net als een sportverslaggever, heel partijdig mag zijn. Maar het blijft nietszeggend. De Taalstaat, het loket. Voor al uw taalkwesties. Ons adres? taalstaat@kro-ncrv.nl. Harm Loopstra is geïntrigeerd door woorden met een dubbele betekenis, zoals bloem. Dat is zo'n kleurige knop in de tuin of in een vaas en je kunt ermee bakken. Dat valt Harm op dat de Engelse vertaling flower dezelfde twee verschillende betekenissen heeft. Dat kan geen toeval zijn, toch? Zo vraagt hij zich af. We leggen de vraag voor aan Fineke Jochemsen van de taaladviesdienst van Onze Taal. Dag Fineke, goedemiddag. Goedemiddag. Is het toeval dat bloem in het Nederlands en flower in het Engels dezelfde twee betekenissen hebben? Nee, dat is waarschijnlijk, zeg ik erbij, waarschijnlijk geen toeval. In beide talen gaat het in feite om hetzelfde woord. De oudste, meest oorspronkelijke betekenis van bloem is die knop. Dus het bloeiende gedeelte van een plant. Die de plant gebruikt om zich voor te planten. En dat is daarom ook het mooiste gedeelte van de plant. Door de kleur en de geur en de vorm. En uit die betekenis, het mooiste gedeelte van een plant, is een bredere betekenis voortgekomen. Namelijk het beste, het mooiste, fijnste gedeelte van iets anders. Bijvoorbeeld als je zegt de bloem der natie, dan bedoel je de beste mensen van het land. Dus de elite of de jeugd of zoiets. En in de uitdrukking de bloem van iets hebben, dan bedoel je dus dat je het beste gedeelte van iets krijgt. Dat je er als eerste bij bent. En misschien ken je ook wel het boek Der Nature Bloemen van Jacob van Marland. Ik ken in ieder geval de titel. Nou, dat betekent het mooiste wat de natuur te bieden is. De bloem van de natuur. Daar gaat dus niet alleen om bloemen, maar om al het mooie eigenlijk wat er is. Ja, dus en dan de bloem om mee te bakken. Waar komt dat dan vandaan? Want is daar dan ook het beste en het mooiste van? Komt het daar vandaan misschien? Dus bloem kun je zien als het beste, fijnste gedeelte van het meel. Dus in gewoon meel, volkoren meel, daar zijn alle zemelen en kiemen. De hele graankorrel is meegemalen. En bloem is gezeefd meel. Dus daar zijn dan al die zemelen en kiemen zijn eruit gezeefd. En dan hou je dus het mooiste, het beste gedeelte over. Het bloemgedeelte. En daarom noemen wij het bloem. Ik heb het echt nooit geweten. Ja. En in het Engels werkt dat dus hetzelfde met flower. Ja, dus in het Engels is flower ook het woord voor plantbloem en voor bloemmeel. Maar in beide betekenissen is het wel geleend uit het Frans. Want daar heet een bloem aan een plant fleur, natuurlijk. Nee. En bloem van meel heet daar fleur de farine. Dus letterlijk vertaald bloem van meel. Maar in het Engels is er trouwens nu wel, op dit moment zijn er twee spellingen. Dus bloem van een plant, dat spel je als F-L-O-W-E-R. Ja. Terwijl je bloem om mee te bakken spelt als F-L-O-U-R. Met een U dus. Maar tot in de 19e eeuw... Dat is alleen een optisch verschil. Het klinkt hetzelfde. Het klinkt inderdaad hetzelfde, ja. En er is dus ooit een verschillende spelling ontstaan in de 19e eeuw. Maar vroeger, het was gewoon echt hetzelfde woord. Ja, maar is het dan zo dat zowel het Nederlandse bloem als het Engelse bloem, dus flower, en het Franse bloem heel nauw met elkaar verbonden zijn? Ja, het Engels heeft geleend van het Frans, dus dat is sowieso zo. Ja. En het is waarschijnlijk wel, dat is moeilijk te zeggen, maar dat die betekenisontleding in ieder geval, dat wel wat met elkaar te maken heeft. Dus ze hebben net een andere stam. Maar als je kijkt vroeger naar het Indo-Europees, naar het Latijn, dan kun je net zeggen dat die een gemeenschappelijke stam hebben, flos florum in het Latijn, waar beide vandaan komen. Ja. Maar als je kijkt naar andere oud-Germaanse talen, zoals de voorloper van het Duits, van het Noors, van het Fries, daarin zit die betekenisontwikkeling, dat bloem, dus het bloeiende gedeelte van een plant, het beste betekent, zit daar niet in. Dus het Frans en het Nederlands hebben het waarschijnlijk een beetje van elkaar afgekeken. Fineke Jochemsen van Onze Taal, hartelijk dank. Heeft u ook een vraag voor het taalloket? Mail dan naar taalstaat@caro-ncrv.nl. Het vergeetwoord. Een woord dat we moeten blijven koesteren. Soms dreigen we woorden af te zinken naar de bodem van onze taal, omdat we de voorkeur geven aan nieuwe begrippen. Vroeger was iets reuze gezellig. Tegenwoordig spreken we liever van supergezellig. Wekelijks blazen we hier wat lucht in woorden die langzaam onder het oppervlak dreigen te verdwijnen. En vandaag doen we dat met het vergeetwoord van de 54-jarige Gerton van den Akker, diplomaat voor de Europese Unie in Genève. Meneer van den Akker, goedemiddag. Goedemiddag, meneer Spits. Dan ben ik jaloers op u, dat u in Genève bent. Ja, ik kijk hieruit over de oude stad en ik zie de kathedraal niet ver van mijn raam. Dus nee, ik ben zeer geprivilegeerd. Ja, en zijn er ook besneeuwde toppen zichtbaar nog? Dan moet ik even kijken. Nou, dat begint langzaam tot het einde te komen. Het skiseizoen sluit ongeveer 1 mei en de lente is hier zeer zeker in aantocht. Goed. Wat is uw vergeetwoord? Mijn vergeetwoord is gochme. En wat betekent dat ook alweer? Nou, dat komt van het Jiddisch-Hebreeuws, waar het wijsheid betekent. Hè? Met name inzicht in de weg die de mens moet gaan. Dus een wat diepere betekenis. Maar in de alledaagse betekenis is het een woord dat verwijst naar slimheid, vernuft, sluwheid. ja. En waar hoor je het? Ja, het is een vergeetwoord, maar hoor je het nog wel? Wordt het nog wel gebruikt? Nou, ja, niet zo heel veel. Ik heb zelf een tijdje in New York gewoond, in Brooklyn. En daar hoorde je best wel veel Jiddische woorden, zoals goedspa en schlep en meshuga, meshugene, schmak. Gochme hoorde je daar niet. Ik hoor het ook steeds minder in Nederland. Maar waar je het soms nog wel eens bij hoort, en dat past misschien ook bij de kampioenswedstrijd van Feyenoord morgen, is in de context van sport, van voetbal. Oh ja? En hoe wordt het dan gebruikt? Ja, ik heb het, hoe heet het, Leo Beenhakker vroeger wel eens horen zeggen. Guus Hiddink, dit oranje heeft geen gochme. Of Ajax heeft op dit moment misschien minder gochme dan Feyenoord. En dan verwijst het naar slimme tactieken, strategieën van spelers om de tegenstander te verslaan. Ja, ja. Sportjournalisten hoor ik het ook nog wel eens gebruiken nu u het zegt. Gebruikt u het zelf nog regelmatig? Nou, ook niet zo heel veel. Zoals ik al zei, ik heb een fascinatie met dat Jiddisch. Ik vind dat fascinerend. Ik heb nu dochters in Amsterdam wonen. En daar kom je het nog wel eens tegen. Maar ik heb het laatst gebruikt om een vriend van mij, een fervente Ajax-fan, toch nog eens even onder de neus te wrijven dat Gochme op dit moment ontbreekt bij die club. Aha. Ja, dat zullen ze zich ter harte hebben genomen. Want daar heeft u wel gelijk in, meneer Van den Akker. Hartelijk dank voor uw vergeetwoord. Wie ook een vergeetwoord wil adopteren, gaat naar nporadio1.nl/vergeetwoord. Beschermvrouwen van het gezelschap van geadopteerde vergeetwoorden, Nelleke Noordervliet, zal het vervolgens beoordelen op geschiktheid. Alleen op de weg, diep in de nacht, veel verder van huis nog dan ik had verwacht. Ruiten wissels vegen, vlak voor mijn gezicht. Eentonig heen en weer, mijn ogen vallen dicht. Achter me dacht ik ineens iets te zien. Een licht in mijn spiegel, een motor misschien. Man op een motor, achter mij, in de dode hoek van de spiegel. Hij gaat me niet voorbij, hij blijft steeds achter mij. Komt niet dichterbij, wat wil hij dan van mij? Ik zie hem alleen, uit mijn ooghoek vandaan. En toch zag ik zijn licht. Hier wil ik niet stilstaan. Ik weet niet waar ik nu ben, maar ik moet hier snel vandaan. Er is een dwaallicht achter mij in de dode hoek van de spiegel. En ik hoor een motor ronken, maar ik draai me niet meer om. Ik geef in wanhoop gas en ik kom. Van het album Puur Sang van Rob de Nijs uit 1986... daar werkte niet de minste aan mee producer en componist Gerard Stellaert, Belinda Muldijk en Lennart Nijg, die deze geweldige tekst schreef, dieper in de nacht, met dat prachtige beeld: er is een dwaallicht achter mij in de dode hoek van de spiegel. Dit is De Taalstaat. Als ik Arnon Grunberg lees, kraken mijn hersens. Hij dwingt me om bijna stil te staan bij ieder woord en iedere zin die hij heeft geschreven. Het is ook ontdekken. En vooral dat maakt het lezen van niet alleen zijn romans, maar zeker ook zijn essays zo ongekend boeiend. Ik onderging dat weer toen ik in zijn boek Waarheidsliefde en Biefstuk las. Daarin staan essays die over het leven en het schrijven gaan. Lezen. Schrijvers die hem beïnvloed hebben, tot nadenken aangezet. Buitenlandse schrijvers zoals Coetzee, Graham Greene, Amos Oz, Proust. Maar zeker ook Nederlandse auteurs. Welkom, Arnon Gunberg. Fijn dat je er bent. Je schrijft in je inleiding bij dit boek dat je je verzet tegen de gedachte dat wat goed is, wat boven komt drijven, een kwestie van geluk is. Als het dat niet is, wat is het dan wel? Nou ja, niet uitsluitend geluk. Hè? Geluk heb je altijd nodig om boven te komen drijven. Ongeacht welk ambacht of beroep je ook uitoefent, denk ik. Maar ik hecht toch ook aan het geloof dat er zoiets bestaat als kwaliteit. En dat je dat niet helemaal opzij kunt schuiven. En dat het dus iets meer is dan toevalligheid dat we bepaalde schrijvers, zoals Multatuli, nog blijven lezen. Nou ja, of op zijn minst een naam kennen. En anderen uit die tijd volledig vergeten zijn. Ja, ja, en dat heeft met kwaliteit te maken. Je schrijft ook in je inleiding dat de kwaliteit in feite bepaald wordt door de tekst zelf. Zodat die tekst als het ware los komt van de schrijver. Moet je eerst op de tekst letten. En dan, we hebben net Jan Brokken gehad, die had het daar eigenlijk ook over. Dat hij zo graag over de taal praat. Nou ja, over de tekst. En die bestaat uit taal. Ja. En soms helpt het wel, denk ik, om iets te weten over het leven van de schrijver. Om die tekst beter te kunnen begrijpen en te duiden. Dus ik ben ook steeds meer mijn essays. Dit zijn dus een collectie van essays. De eerste is geschreven in 98, meen ik. De laatste in 2021. Ik ben wel steeds meer gaan beseffen dat het ook behulpzaam is voor de lezer om iets te vertellen over het leven van die schrijver. Zeker als die uit een andere tijd komt dan de ons. Om net iets meer te begrijpen waarom, Was eerst de tekst. Ja, je hebt eerst iets van hem gelezen en toen pas ben je in hem gaan verdiepen. In de meeste gevallen is dat zo. Er zullen ongetwijfeld ook uitzonderingen zijn, maar in principe is er allereerst de tekst. En ik vind ook die tekst, dat schrijf ik ook, die is verifieerbaar. En dat vind ik, daar kun je niet zomaar alles over beweren. Dan moet je met enige voorzichtigheid, met enige prudentie, moet je daarmee aan de slag gaan. Maar wel ook beseffen, en dat schrijf ik ook, dat iedere lezer leest vanuit zijn eigen geschiedenis, vanuit zijn eigen leven, met zijn eigen vooroordelen, zijn eigen blinde vlekken. Dus iedereen reageert weer anders op dat boek. Als jij een tekst leest, want jij bent jij, waar let jij op? Wanneer doet het wat met je? Ja, ik ben eigenlijk met één geneigd te antwoorden. Er zijn teksten die mij met één om allerlei redenen tegenstaan. Dus op het moment dat een tekst mij niet tegenstaat. Het is het gezag van de verteller. Dat is een begrip van, ik meen dat Coetzee dat ontleend heeft aan Tolstoy. Maar je wordt een tekst ingezogen doordat je de vertelstem accepteert. Doordat je daarin kan geloven. En dat je met die vertelstem wil ophouden. Zoals je ook in een café, in een restaurant of in een trein een onbekende kan ontmoeten die tegen je begint te praten. En soms denk je, dat is een aangenaam iemand. Ik wil weten wat hij te vertellen heeft. En een andere keer denk je, ik ga nu heel beleefd zeggen dat ik ergens anders heen moet om mij aan deze stem te onttrekken. En zo werkt het ook met boeken. En natuurlijk ben ik wel geneigd, ik geef nooit een boek op na 1 of 2 bladzijden. Maar ik denk dus echt met die vertelstem en de stijl is essentieel. Ja. Het lijkt wel, als ik die essays lees, en ik weet dat je ook enorm productief bent als schrijver, waar haal je die tijd vandaan? Om te lezen? Ja. Nou ja, lezen. Ik heb ook wel eens ook tegen de kranten gezegd hoe ik die essays schrijf. Ik zei, kijk, het probleem zit niet in het schrijven, dat gaat redelijk snel, maar in het lezen. En eigenlijk vind ik dat jullie mensen die over boeken schrijven ook moeten betalen voor de tijd die het lezen kost, want dat is de meeste tijd. Maar je kan natuurlijk... Ik kan heel goed onderweg lezen. Ik kan eigenlijk op heel veel plekken lezen. Ja. En je kan 's avonds heel goed lezen. Ik lees ook in bed. Maar ik soms maak ik ook gewoon tijd vrij. Want dat is toch, vind ik, de meest frisse tijd van de dag is de ochtend. Eigenlijk gebruik ik die het liefst om te schrijven. Maar als ik werk aan een essay over een boek of over boeken, dan maak ik gewoon tijd vrij om 's ochtends te gaan lezen. Je hebt in deze bundel, Arnon, ook essays opgenomen die gaan over Nederlandse schrijvers. Zou je een stukje willen voorlezen uit je essay Verrotting is je beste vriend? En dat gaat over Jan Wolkers. Ja. Ik kende op mijn 15e stukken Harry Miller uit mijn hoofd. We zijn hier heel alleen en we zijn dood. Gisteren kwam Boris tot ontdekking dat hij dik onder de luis zat. Ik moest zijn oksels kaal scheren en zelfs toen hield het jeuken niet op. Ik meende om onverklaarbare redenen dat het liefdesleven van Kafka navolging verdiende. In de kamer van mijn zus vond ik een exemplaar van Kort Amerikaans. Ja, elke roman die ik de moeite waard vond, was toch een gebruiksaanwijzing voor het leven. Zo ontdekte ik, dankzij Kort Amerikaans, dat men goed met een gipsen beeld kan vrijen. Wat als bijkomend voordeel heeft, dat het gipsen beeld geen opmerking kan maken die afbreuk doen aan je eigen waarde. De roman als gebruiksaanwijzing voor het leven nam ik serieus, wat heet. En nog steeds kijk ik naar mijn boekenkast als ik weer eens een legitimatie voor mijn leven zoek. Ja, de roman als gebruiksaanwijzing voor het leven. Maar Zeker. Dat betekent dat die schrijvers ook, wat ze schrijven, heel veel invloed op je uitoefenen. Dat ze je als het ware leren hoe je in het leven moet staan. Zeker, en ook leerde in die tijd, toen ik in een eigenlijk zoals menig tiener mijn heel klein universum ophield. En ik voelde ook dat het klein was. Dat er een enorm universum was boven dat, buiten dat kleine Amsterdam-Zuid, waarin ik mij, de rivierenbuurt waarin ik mij begaf. Waarin ik naar school ging, waar mijn ouders leefden. En dat er zoveel mogelijk was. Dat het leven zoveel meer was dan ik tot nu toe had kunnen bedenken. Dus, maar dat geldt eigenlijk ook voor kinderboeken. In die zin, mijn nieuwsgierigheid en mijn drang om, nou ja, mijn lust om te leven heb ik eigenlijk voornamelijk ontdekt dankzij het lezen. Ja. Wat overigens enorm gestimuleerd werd door mijn ouders. Zo hadden wij geen televisie, dat heb ik je misschien wel eens verteld. Hè? Mijn ouders waren tegen televisie, dus er zat voor mij ook weinig anders op. Ik kon niet anders dan lezen, dat was het enige vermaak dat er was. Je schrijft in je inleiding dat romankunst vervreemding inhoudt. Wat bedoel je daar precies mee? Nou, het is natuurlijk een begrip wat heel vaak ook, het is een marxistisch begrip, een begrip van Karl Marx onder andere, die weer terug naar Hegel, het wordt heel vaak negatief gebruikt. Maar vervreemding is ook weinig anders meer dan het besef dat je in de moderniteit, waar we allemaal in leven, dat we vreemd zijn van de manier van ons, van hoe wij zijn niet meer zelfproducerend. We zijn afhankelijk van allerlei dingen. We doen kleine dingen in productieprocessen. We vallen niet meer automatisch samen met onszelf. Ik denk dat is een essentieel onderdeel van die vervreemding. Dus als je het over jezelf hebt, je hebt enige afstand van jezelf, afstand van de plek waar je woont. Je kunt met enorm veel reflectie en kritiek naar jezelf kijken. En dat is een. En ik denk, daar gaat de hele romankunst over. En dan begin ik bij Don Quixote. Het is natuurlijk bij uitstek een man die vervreemd is van zichzelf. Want het is gewoon een Spanjaard die dankzij het lezen van ridderromans is gaan denken dat hij een ridder is. Ja, maar je gaat wel geloven in wat hij schrijft. In wat Cervantes schrijft. Zeker. Ja. Ik vind het ook, die vervreemding is zeker ook niet iets negatiefs. Nee, en ik zeg ook ergens, het is onzeker op het eind. Hè, ik ben dol op Don Quixote. Op het eind ziet Don Quixote in dat het allemaal dwalingen waren. En dan ligt hij daar eenzaam op zijn sterfbed. Maar je kan je afvragen wanneer die beter af was. Hè? Toen hij nog in die droomwereld was. Of toen hij daar als eenzame oude man zag. Het was allemaal. Dat moet een deceptie zijn geweest. Een enorme deceptie. Ja, dat denk ik ook. Multatuli, je noemde zijn naam al even. Ja. Daar komt ook het woord biefstuk in je titel. En waarheidsliefde. En waarheidsliefde en biefstuk, daar komt die titel vandaan. Je schrijft over hem in het essay De Kus van de Geslachte Varkens. Zou je weer een stukje willen voorlezen? Ja. Aan Tine schrijft hij, Multatuli dus, in zijn minnebrieven. Een idee. Ik hoop dat Fancy niet antwoordt. Dan heb ik een ongelukkige liefde, die ik beschrijven zal voor wat biefstuk. Heine deed dat ook. Hij leefde een rond jaar van de hartziekte die hem doodde. Hier wordt de ongelukkige liefde bijna triomfantelijk afgedwongen. Het lijkt alsof hij zich wel lustig verheugt op de liefde die niet zal worden beantwoord. Alsof hij roept, kom naderbij en doe mij onrecht aan. Hierin klinkt de uitdagende stem door van de schrijver, streepje hoer, die meent dat, of op zijn minst doet alsof hij niets te verliezen heeft. Alles is te koop. Over alles kan onderhandeld worden. Er is geen vierkante centimeter van het vlees van de schrijver die niet in de etalage ligt, of althans gelegd kan worden, mits er vraag naar is uit de aard. U vraagt, wij snijden. Maar dan die biefstuk. Die relativeert ongelukkige liefde meteen. Maakt haar bijna ironisch. Ja, zelfs komisch. Wat is de schrijver hoer? Ja, dat is. Kijk, mijn idee is ook dat Max Havelaar niet echt een roman is. Hè? Dat Multatuli een weerzin had tegen de romankunst. En hij laat zich ook heel kritisch uit over schrijvers die hun ziel verkopen. En op een ironische manier weliswaar. Om het publiek te behagen. En dan verwijst hij ook naar. Hij laat ook eigenlijk heel goed zien in die ideeën. Hij wil publiek helemaal niet behaagd. Nee, integendeel. Hij veracht het publiek. Maar hij zegt ook het aardige publiek. Hè? Hij is heel dubbel. Die man, dat is natuurlijk ook toch zijn genialiteit. Dat je hem heel moeilijk kunt vangen. Op één levenshouding. Dat hij vol zit met nou ja, wat ik dan maar paradox zal noemen. Maar er zit wel een diepe minachting voor het publiek in. En tegelijkertijd beseft hij ook dat hij, omdat hij toch gehoord wil worden, omdat hij iets wil bewerkstelligen met zijn teksten, daarvan ook afhankelijk is. Maar hij wil zich niet buigen. En ik vond de hele romankunst vat hij daar even in samen. Als hij zegt, God, de ongelukkige liefde, natuurlijk inspiratie. Ja. Want ongeluk is altijd inspirerender dan geluk. Over geluk is het heel moeilijk, heel lastig te schrijven. En dan verbindt hij dat aan een biefstuk. Dus wat, dat is toch. Die man heeft ook zoveel humor. Ja. Als ik die essays lees en maakt schrijven jou gelukkig, nu je het toch over geluk hebt? Op een indirecte manier, ja. Ik denk niet dat dat het doel is van het schrijven. Maar ik denk wel dat ik... Wat is jouw doel? Nou, inzicht toch, zelf inzicht krijgen. En dat ook doorvoeren, doorleiden naar de lezer. Dat je toch, ik denk dat ook fictie, roman, verhaal, een vorm van waarheidsvinding is. Dat je een licht laat schijnen op de werkelijkheid die een wetenschapper of een onderzoeker niet op die manier kan, dat niet op die manier kan doen. En daarnaast gewoon ook plezier. En er zit natuurlijk in alle kunst ook iets van escapisme. Dus tegelijkertijd, de roman staat midden in de werkelijkheid, wat voor roman het ook is. Ja. Maar je kan door die roman, het is ook een verdunde werkelijkheid. Je kan er even aan ontsnappen. Of je kunt er even uit. Je kan dingen van jezelf uitproberen zonder dat het meteen leidt tot een catastrofe. Waarheidsliefde en biefstuk. Allebei. Daar gaat het om. Dankjewel dat je hier was, Arnold. Graag gedaan. Jij bedankt. naar verlang. Wat een mooi liedje. We kennen ze nog van Atlantis, 3 jaar geleden alweer. Maartje en Kiene. Binnenkort komen ze met een nieuw album. Ze werken nu samen met Peer Wittebols. Hij schreef onder andere voor Gerard van Maasakkers en Joost Spijkers. We hoorden juiste woorden. Maartje en Kiene staan vanavond in Roermond en zijn te zien in hun theatershow Hoge Nood. TNA van een BN'er. René Appel. Ze oogste veel lof met haar televisieserie Mijn Vader de Gelukzoeker, waarin ze met haar van oorsprong Marokkaanse vader de route volgt die hij in de jaren 70 aflegde van zijn geboorteland naar Nederland. Die serie werd vorig jaar genomineerd voor de Zilveren Nipkoff-schijf. Ze presenteerde zowel cultuurprogramma's als actuele talkshows. Maar sinds 2 weken heeft ze haar eigen dagelijkse programma, Nadia, niet over het nieuws, maar over thema's als ouder worden of obesitas. Ik kijk er graag naar. Daarom vandaag een analyse van het taal gebruik van Nadia Mossaïd. Mossaïd, moet ik eigenlijk zeggen. Vastgesteld door schrijver en taalwetenschapper René Appel. Dag René, goedemiddag. Goedemiddag Frits. Dik tevreden, blij zijn met je lijf is voor iedereen een uitdaging. Maar wat als jouw lichaamstype wordt gezien als slecht en ongezond? We praten vandaag met mensen die dik zijn. Van opmerkingen terwijl je een broodje eet op straat tot aan ongevraagde dieettips. Dik zijn lokt reacties uit. Welkom bij Nadia. Een fragment uit het programma Nadia van afgelopen woensdag. Wat valt je op, René? Ik vind dat ze een plezierige stem heeft. Een plezierige toon heeft ze in haar stem. Dat is natuurlijk niet iets wat je objectief kunt vaststellen. Dat is meer een ervaring die je ermee hebt. Je eigen gevoel. Klinkt goed, ja. Vind ik. Ze spreekt makkelijk. Ze heeft ook bijna wel vaak iets guitigs in haar stem. Hè? Iets lacherigs bijna. Niet in deze introductie, maar dat kom je wel vaak tegen. Ze heeft het over het nieuwe programma Dik Tevreden. Een andere woordspeling met dik maakt ze niet. Zoals dikke vrienden enzovoorts. Dat had hem wel gekund. Ze heeft het over blij zijn met je lijf. En dat is niet specifiek voor haar hoor. Maar het woord lijf in plaats van lichaam, dat hoor je tegenwoordig steeds meer. En lijf heeft vooral ook een psychologische component. Hè? Veel meer dan lichaam. Lichaam is het puur fysieke. En lijf heeft vaak ook iets psychisch. Ik heb even opgezocht. Er zijn ook een aantal van die psychologiepraktijken die in hun naam iets hebben met lijf. Zoals lijf in balans. Lijf en leven. Het lijf is wijs. Huh? Blijf van mijn lijf huizen. Dat is al heel lang, ja. Ja. Maar dat lijf, dan denk ik meer aan het zoals je eruit ziet en lichaam meer interne in abstracte apparaat. Voor. Dat zou kunnen. Ja. En ze gebruiken het woord uitdaging ook. Hè? Dat is heel modewoord. Nou, ik droomde van andere dingen, maar ja, dit is wel te gek. Waar droomde je van als klein meisje? Ja, ik wilde piloot worden. Dat leek mij dan heel leuk. En waar is dat gestrand? Vliegangst. Media Insight, begin februari. Gijs Groenteman vroeg aan haar: is dat niet je grootste droom? Een dagelijks talkshow die je eigen naam draagt. Ze heeft humor. Ze heeft zeker humor. En ik zei zo straks dat ze iets vrolijks in haar stem heeft, in haar toon. Soms is dat bijna een beetje lacherig. Ze is goed lachs en ze is ad rem en kan een leuke grap maken. We waren Siamese tweeling op de basisschool en op de middelbare school. En het was echt heel bizar. Ik hou ook van vernieuwen en experimenteren. En dat is echt waar ik met dit programma heel veel zin in heb. Dat we echt nu iets anders gaan doen. Ik vind het echt heel belangrijk dat soort plekken er zijn. Nou, dit soort dingen dat ik echt denk, hoe kreeg je het vol? Chagraars waren jullie. Een paar fragmenten uit de perstribune, eind april. Welk woord? Ze is niet stopwoordvrij. Nee? Het woordje echt. En ze begint dan met dit stukje fragmentjes. Ze begon al met dat was echt heel bizar. Daar herhaalt ze het zelfs. En het komt vaak voor dat we nu echt iets heel anders gaan doen. Het is tamelijk overbodig. Het voegt niets toe. Het maakt de taal niet helderder of beter. Maar we doen het allemaal. Hè? Veel mensen doen het. Ik heb jou er niet sterk op kunnen betrappen, Frits. Nee. Vertelde hij het wel altijd op de manier zoals het daadwerkelijk had plaatsgevonden in jouw jeugd? Ik denk dat hij de heftigheid en het verdriet wat daar ook bij hoorde en het uitzichtloze, dat hij dat wel achter heeft gehouden. Ja, je is de gast in de geknipte gast met Eus, hè, begin vorige maand. Waarom koos je voor dit vak? ze formuleert meestal heel goed en hier ook. Maar hier kun je heel goed horen hoe ze als het ware tastend naar de goede formulering toe gaat. Ze zoekt de juiste woorden en dat doet ze op een uitstekende manier. Ze zoekt de heftigheid. Hè? Even dan moet ze dat de herhalen, omdat ze mentaal op zoek is naar het woordje heftigheid. Dan heeft ze tot de drie elementen. Hè? De heftigheid, het verdriet dat erbij hoort en het uitzichtloze. Dus hier weer de mooie retorische drietal. Welk dier hoorden we hier? Oh, Lor. Ja. Jouw vader vond het wel een goed idee om een andere naam te nemen toen hij naar Nederland kwam. I know, ja. Yeah. Als ik verhalen hierover lees over dat imposter syndrome, dan denk ik, ja, jeetje, dat heb ik echt gehad ook. Gewoon, ja, want leg nog even uit wat dat dan niet. Nou, dat je dus denkt dat je de boel... imposter, wat is de Nederlandse vertaling daarvan? Ja, onder meer uit de quiz The Connection, zomer vorig jaar, en de perstribune... Ja, ze worstelt met de vertaling. Ja, dat is dus grappig. Hè? Ze gebruikt een Engelse uitdrukking, imposter syndrome. En ze kent niet het Nederlandse equivalent van imposter. Dus niet zo snel. Niet zo snel. Nee, terwijl je dat zou kunnen zeggen dat ze meteen weet ze dat het bedriegerssyndroom is. Maar dat weet ze niet. En dat is, ik vind dat tekenend voor de invloed van het Engels. En die andere twee stukjes die je hoort van oh lord... Zei ze, hè? Oh lord. Oh ja. Maar je hebt het over de invloed van het Engels. We hebben het al met Jan Brokker erover gehad. Ik hoorde gisteren Frits van Oostrom daar ook over spreken. Dat die te groot is. Wat is dan die imposter syndrome? Wat is dan de invloed van het Engels? Überhaupt dat ze dat woord gebruikt. En tekenend voor de invloed van het Engels is dat ze dat Engelse begrip kent. Maar niet het Nederlandse. Dat is popmuziek voor mij. Dat onbesuisde... Onbevangen. Onbesuisd en onbevangen. Ja, mooi. Ja. Programma On Stage, het begin 2021. Daarin was Henny Vriend te gast. Ja, een mooi voorbeeldje van haar taalvaardigheid ook. Hè? Want Henny Vrienden die heeft het over onbesuisd. Zijn jonge jaren in de popmuziek. Met een beentje en onbesuisde keer gaan. En ook... En dan... Vult ze prachtig in onbevangen. Wat toch op zich al een heel mooi woord is, onbevangen. En dan, vrienden, waardeer dat ook. Hè? Ja, dat is het precies. Dat is mooi. Want ik moest uiteindelijk ook van het VWO naar de haven, omdat ik het niet haalde. Omdat ik gewoon vrij weinig deed. Dat zit meer in dat je gewoon het hoogste cijfer van de klas wil hebben, dat streverige. Ik vond dat gewoon een soort spelletje. Ik ga gewoon verder met mijn werk doen. Ik zit nu gewoon te lezen en een interview wat ik zelf zo moet doen voor te bereiden. Nee, ik ga gewoon verder met mijn werk. Zoals ik hiervoor ook al deed. En gewoon plezier hebben daarin. Onder meer een fragment uit een programma van AT5... de Amsterdamse Stadszender, maart 2019. Ja. Wat valt hierop? Hier valt op het enorm frequente gebruik van het woordje gewoon. Als stopwoord. Hè? Dat wordt maar overal ingevoegd. Ze deed gewoon niet zoveel op school... maar ze wilde toch gewoon het hoogste cijfer van de klas hebben... Maar waarom gewoon? Overbodig, volstrekt overbodig. Ze is wel gewoon goed, hè? Ze is gewoon goed. En ze heeft maar ze is gewoon... Nee, ongewoon goed is de Frits. Ja, okay. We trokken weer diepe sporen door de taalstaten. Die leiden, zoals altijd, naar Dr. Kelder en Co. Veel plezier daarbij en heel graag tot volgende week. Dit was een programma van KRO-NCRV. Week dicht... 13 mei 2023. We moeten, zo hoor ik overal om me heen, met artificiële intelligentie leren leven. Ik vang liever chatbot dan dat ik me overgeef. Ik beloof hierbij plechtig dat, zolang als ik leef, ik ook dit kromgetrokken en armoedige rijm toch bij voorkeur zelf moet hebben geschreven. NPO Radio 1. Internationale kennisdeling is essentieel voor de wetenschap, zegt Robert Dijkgraaf. Die internationale dimensie was voor mij bijna de reden om wetenschapper te worden. Maar als minister ziet hij ook een andere kant. Het risico dat die technische kennis naar landen gaat waar we het eigenlijk liever niet in hun handen zien. Sollicitanten moeten gescreend gaan worden, maar discriminatie mag niet. Dat je niet een nationaliteit integraal kan uitsluiten. Hoe voorkom je dat buitenlandse topwetenschappers afhaken? Je wil er niet naïef in staan. Maar je wil ook niet paranoïde instaan. Human en VPRO met Argos. Op NPO Radio 1. Straks om 14:00. Wie luistert, weet meer. Ster. Kalle.